Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In een horecazaak op Mallorca zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. Het glazen dak van een cocktailbar op de eerste verdieping stortte in, waarna ook de verdieping eronder inzakte. Daar zaten mensen te eten. Naast vier doden zijn er zeker 16 gewonden. De zaak ligt aan de boulevard van Ses Cadenes, waar veel Nederlandse en Duitse toeristen komen. Telecombedrijf Elmobi is gestopt. De ruim 30.000 klanten kunnen niet meer mobiel internetten en bellen. Elmobi maakte gebruik van het KPN-netwerk, maar kan de kosten daarvan niet meer betalen. Volgens de directeur van Elmobi vraagt KPN onredelijke tarieven en worden kleine aanbieders zo uit de markt gedrukt. Daarover heeft Elmobi een klacht ingediend bij toezichthouder ACM. En er loopt ook een rechtszaak tegen KPN. Elmobi bestond sinds 2020. De klanten moeten nu snel overstappen naar een andere aanbieder, anders raken ze hun 06-nummer kwijt. 11 juli is voortaan de internationale dag voor de herdenking van de genocide in Srebrenica. Dat is de uitkomst van een stemming bij de Verenigde Naties. 84 landen stemden voor, waaronder Nederland. In 1995 werden ruim 8000 Bosnische moslims vermoord door de Bosnische Serviërs. De stap van de VN wordt door veel nabestaanden en slachtoffers als een historisch moment gezien. Servië is fel tegen de herdenkingsdag op 11 juli. Dat land ontkent dat er een genocide plaatsvond in Srebrenica. Het is darter Michael van Gerwen niet gelukt voor de 8e keer de Premier League te winnen. In de halve finale van de play-offs verloor hij van Luke Humphries. De titel ging uiteindelijk naar het 17-jarige toptalent Luke Littler. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog met kans op mist. Minima rond 10 graden. De dag begint droog, maar vanuit het zuidoosten gaat het regenen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Lokaal kan veel regen vallen. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. De reden dat jij als luisteraar iedere vrijdagavond naar mij zit te luisteren, zit hier aan tafel. Dat maakt dit gesprek extra spannend, maar ook interessant. Want waarom laat het Caribisch gebied deze journalist maar niet los? Giuliano Pain, de nacht van Caribisch Netwerk. Goedenacht hier in het Europese deel van het Koninkrijk en goedenavond in het Caribische deel van het Koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de nacht van Caribisch Netwerk. Van vrijdag 24 mei en in het Caribische deel van het Koninkrijk is het natuurlijk nog de avond van 23 mei. Bij mij in de studio is vannacht journalistieke pitbull, radio en tv-presentatrice Natasha Gibbs. Jarenlang was zij verslaggeefster voor radio, krant en tv vanaf Curaçao. En ik leer haar kennen als moeder-overste en grand dame van Caribisch Netwerk. Inmiddels was ze is al heel wat jaren een bekend tv- en radio 1-presentatrice. Waaronder voor de Nieuwsbv en iets langer geleden op 1. En met als kers op de taart haar nieuwste podcast over de Curaçaose politicus Helmin Wiels. Een grote eer dat zij er vannacht is. Goedenacht, Natasha. Hallo, wat een aankondiging. Wat een aankondiging. Wat heerlijk ook. Ja, wat goed om aan deze kant een keer van de tafel te zitten. En dan ook nog eens bij jou. Ik vind het een eer eigenlijk. Dank je wel. Ja? Hoe vind je dat inderdaad? Waarom vind je het een eer? Gewoon om je zo'n aankondiging te horen doen. Je bent zo professional. Maar dat wist ik natuurlijk altijd al. Ja, echt gewoon heel relaxed. Dit past je gewoon goed. Gewoon leuk dat je dat zegt. Ja, ik vind het echt oprecht dat je dit echt heel leuk en goed doet. Ach mens, houd toch op. Houd toch op. Je maakt me echt verlegen. Nee, maar echt, het voelt goed om hier te zitten bij je. En ook nog eens in het kader van het Caribisch Netwerk. En, een beetje je kindje, toch? Heel lang geweest. Ja, je bedoelt het journalistieke platform. Ja, je bent daar coördinator geweest. Ja, klopt. Ja, ik ben er ook een soort van opgegroeid voor mijn gevoel voor een deel. Kindje wil ik het niet noemen. Nee? Nee. Je werd bij ons op de redactie one of the founding mothers genoemd. Ik zeg, hou toch op. Ja. Nee, het is meer familie, laat ik het zo zeggen. Ja, ik denk dat het is. En ook, ja, je hart blijft er toch altijd wel liggen. Ja. Dat is wel zo. We hebben een heel klein team altijd gehad bij Caribisch Netwerk. Volgens mij is dat nog steeds zo, ja, toch? Ja, heel klein. Ja, kleinste dus, redactie van Hilversum. Ja, het is wel echt heel veel liefde, oud papier. Het is echt, het moet echt komen omdat je echt om het gebied geeft en omdat het echt je hart er ligt. Dus ik denk dat ons allemaal wel heel erg bindt. En dat maakt het werk ook heel bijzonder. Ook omdat er heel vaak heel weinig aandacht voor is. En dat je dat toch op allerlei manieren genereert. Dus ja, ik denk, ja, het laat je toch nooit los, toch, zoiets. Nee. En jij bent zelfs aangenomen. Ja, dat is waar. Ik heb er wel een steentje aan bijgedragen, laat ik het zo zeggen. Ik wilde je gewoon op de redactie hebben. Ja. Nee, absoluut. Weet je wat ik leuk vind? En ik denk dat wat ik net al zei over het Caribisch Netwerk, het vergt ook echt liefde voor het gebied, maar het vergt ook een bepaald soort persoon, denk ik, om het nieuws daar vandaan te verslaan en daarmee bezig te zijn. Je moet creatief zijn, je moet veerkracht hebben, je moet een bepaalde vorm van, aanpassingsvermogen hebben, maar dan niet dat je je te veel in een hokje laat stoppen. Je mag ook best wel buiten de lijntjes kleuren af en toe een beetje rebel zijn. En ik denk dat al die ingrediënten zag ik denk ik wel bij jou. Nou, dat is mooi om te horen. Ja, die moet erbij, Dankjewel. Hey, ik vraag al mijn gasten, wat is jouw band met het Caribisch gebied? Ja, mijn wortels liggen er. Mijn ouders komen er vandaan. Ik spreek de taal. Het is een deel van mijn identiteit. Dus en ja. Op welke eilanden? Nou, mijn moeder die komt oorspronkelijk, die is geboren op Aruba. Mijn vader's roots die liggen oorspronkelijk op Sint Maarten. Ze zijn allebei op Curaçao opgegroeid. En ik heb familie op Bonaire zitten, op Aruba, dus Sint Maarten. Overal in het Caribisch gebied. En ik denk dat heel veel eilanders dat hebben. Ja. Ik heb er zelf ook een tijdje gewoond, als correspondent gewerkt. Onder andere voor het Caribisch Netwerk. Mijn familie woont op veel delen van het Caribisch gebied. Ja. Maar Curaçao zie je echt, dat heb ik je vaker horen zeggen, als jouw eiland. Ja, Curaçao is wel echt mijn, hoe zeg je dat? Ja, het is gewoon mijn tweede huis, voelt het. Ik zeg altijd, als de wielen van het vliegtuig het eiland raken, ja, dan, weet je wel, dan is het echt. Iseline Kaliste zegt dat ook mooi in een van haar nummers, dat daar je navelstreng ligt er. Zo voelt het gewoon. Ja. En dat is bij jou niet. Je bent niet daar geboren. Ik ben niet daar geboren, maar toch voelt het wel zo. Het laat me niet los, weet je wel. Curaçao hoort er gewoon in alles wat ik doe er toch bij. En ik kom er iedere keer. Soms probeer ik het, hè. Ik probeer soms dat ik ook. Ik heb een tijdje gehad dat ik terugkwam van de eilanden als correspondent na 5 jaar. En ik kwam terug in Nederland. En ik dacht, ik wil niet in dat hokje alleen Caribische verslaggeving zitten. Ik wil ook breder zijn dan dat. Mm. Maar het laat me niet los. En toen dacht ik, weet je wat, het is misschien ook gewoon een onderdeel van. Het is gewoon een onderdeel van me. Je kan het ook zien als je kracht natuurlijk. Hè? Exact, precies. Ja, je hebt natuurlijk allemaal best wel wat witte correspondenten daar op de eilanden. Mm. Die de cultuur misschien wat minder goed van binnenuit kennen. Ja, of de taal niet spreken, inderdaad. Of op een of andere manier natuurlijk wel liefde hebben voor het eiland. Maar ja, er toch ook anders in staan. Ik denk dat zeker tijdens het maken van mijn podcast Wiels de Moordzaak ben ik daar ook veel meer achtergekomen dat cultuur is natuurlijk voor een groot gedeelte beleving, maar het is ook voor een heel groot gedeelte omarming en het voelen en het, hoe zeg je dat, bij jezelf ook in praktijk brengen, zo maar te zeggen. Ja. God, het is 's nachts, hè. Het is 's nachts, moe, jongen. Ja, ben je moe? Maar je hebt toch ook best wel in de nacht gewerkt, toch? Nachtshifts gedraaid. Focus hoorde ik vandaag. Lang geleden. Voelt echt voor mij. Ja, het voelt echt. Ja, maar je verleert het ook snel, hoor. Je verleert het wel snel. Ja, ik vind een nachtradio maken is echt topsport. Dat is toch een andere manier van. Dus je focus anders. Het is, je moet het ook maar kunnen en voelen. Je moet er ook feeling voor hebben. Je moet ook willen. Heb ik nooit echt heel goed gehad. Ik ben ook al helemaal geen ochtendmens. Dus ja, het is echt een sport apart. Ja. En als je het een paar weken niet doet, dan verleer je het ook heel erg snel. Je moet ook in het ritme komen, toch? Hoe doe jij dat? Nou, mijn ritme is helemaal... het is niet goed. Ik zie je ook aan een blikje Red Bull nu. Of mag... Nou ja, goed, ja, dat mag je wel zeggen. Gewoon, nee, dat mag de luisteraar best weten. Nee, ja, ik zit aan een blikje Red Bull. Dat heb ik nu de laatste 2 weken. Zie ik dat het helpt. Ja, wel. Ja. Maar ja, krijg je er geen hartklopping op een gegeven moment? Vorige week had ik dat. Want ik heb toen 3 blikjes Red Bull op. Want ik kon niet slapen vooraf. Ja, maar doe dat nou niet. Ja, het moet soms. Hey, maar de rest van de eilanden, hè, heb je daar ook nog in je opvoeding iets van meegekregen? Want je moeder is natuurlijk van Arubaanse afkomst meer. Mm-hmm. En je vader is van Sint Maarten. Ja, en kijk, ja, die opvoeding zit hem in kleine dingen. Het zit hem in de taal. Nou, dat is, vind ik niet eigenlijk een heel klein ding. Het is een essentieel ding. Ik ben in de jaren 80 opgegroeid hier in Nederland. Ik kom uit 1979. In de beginjaren was het nog wel echt het idee van... en die gedachte hadden mijn ouders ook... van als je kind heel goed wil laten aarden... en hier in Nederland wil laten meekomen... dan moet het echt goed Nederlands spreken. En dan is het maar het beste dat ze 1 taal spreekt. Maar goed, in het begin ben ik wel in het Papiaments opgevoed. Dus dat is wel echt mijn starttaal geweest. Ja. En dat is ook een ontzettend groot onderdeel van je cultuur. Want de manier waarop je uitdrukt, de manier waarop je communiceert... dat doen ze in het Papiaments toch, denk ik, anders dan in het Nederlands. En opvoedings... Ja, ik ben wel streng opgevoed thuis... ik weet niet of dat typisch Curaçao's is of typisch Caribisch, maar ik weet wel, mama's wil is wel wet. Ja, herkenbaar. Herkenbaar, ja. Heb jij dat ook thuis enorm, gehad? Ja. Ja, weet je, respect voor je ouders, respect voor oudere mensen. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk, het woord respect. Dat is echt wel een ding. Dus ik denk dat cultureel ook bepaald is... Hey joh, er zijn zoveel verschillende dingen. De manier waarop ik mijn eten bereid. De manier waarop... de manier misschien waarop ik ook met spullen en met dingen omga. Ik weet dat eilanders hebben al in zichzelf... een zeer bewuste manier om te gaan met hun omgeving. En dat zou je misschien 20, 30 jaar niet zeggen... als je op Curaçao kwam vanwege de enorme plasticvervuiling. Maar als je bij een Curaçao's huishouden thuiskomt... en je gooit niet alles zomaar weg. Je gaat er heel voorzichtig mee om. Schaarste vaak, hè? Exact. Het is vaak een, ja. Dus bewust omgaan met de spullen die je hebt. En dat eigenlijk. Ja, maar heb je dan... want waar ik eigenlijk op doelde is het feit dat je moeder van Arubaanse afkomst is... en je vader van Sint Maarten. Het zijn ook twee... Zijn dat twee culturele verschillen? Zit daar iets in? Of? Nee, dat zou ik niet zozeer durven zeggen. Nee, ook omdat ze natuurlijk vrij jong op Curaçao zijn opgegroeid. Hè? Dus mijn moeder is echt als baby naar Curaçao verhuisd. Ja, dus dat precies, het is niet. En ik zou het ook niet... Ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik de verschillen daartussen... ook niet echt heel goed zou kunnen aanvoelen. Misschien moet de Sint Maarten naar me dat eens een keer uitleggen. Ja. Of er dingen typisch zijn. Wel veel Engels thuis. Ja, spraken jullie ook veel Engels thuis? Mijn ouders spraken wel eens Engels met elkaar... als ze niet wilden dat wij het verstonden. Nou, veel succes. Veel succes in Nederland. Nee. Dus ik vind het met alle talen heel logisch. Maar met Engels denk ik, ben je het leuk bedacht. Niet zo slim gevonden. Dus ja, het is papiamento, Engels, Nederlands, zelfs Spaans, weet je. Spaans is trouwens wel echt iets wat op Aruba veel meer wordt gesproken. En dat is ook iets wat mijn moeder goed beheerst. Dus ja, misschien dat de verschillen zijn. Dat daar nog iets, Ik zou het echt mijn ouders moeten vragen. Ik zou het mijn moeder moeten vragen. Ja? Ik heb daar eigenlijk nooit een gesprek met haar over gehad. Ik denk ook dat zij mij zou zeggen van... nee, in die zin is ze gewoon Curaçao's opgevoed. Vind jij dat interessant, familiegeschiedenis? Interessant, maar ook lastig. En dat heeft ook te maken met de geschiedenis van mijn eigen familie. Ik kom uit een gescheiden gezin. En ik denk dat als je uit een gescheiden familie komt... dat, niet altijd, maar in mijn geval... en zeker als die breuk ook nog eens niet op een fijne manier is gegaan... dat je als kind al vrij jong in een soort van dilemma komt te zitten... van waar wil ik dan wel meer over weten... of kan ik überhaupt contact hebben met die kant van mijn familie? En dan heb ik het over de kant van mijn vader. Daar heb ik ook heel lang geen contact mee gehad. Dat is pas op echt volwassen leeftijd dat ik in contact kwam met mijn nichtjes en neefjes van mijn vaders kant van de familie. En dan kom je andere dingen te weten. Dus ja, in die zin heb ik dat altijd een beetje vermeden op een of andere manier. Ook de geschiedenis daarmee van mijn familie. Ja. Van mijn moeders kant weet ik wel veel meer. Natuurlijk mijn opa, mijn oma, mijn tantes en ooms. Maar het is wel iets wat bij ons thuis nooit echt werd besproken. Het was echt het hier en nu en de toekomst. Ja, maar dat hoor je natuurlijk heel vaak, hè, bij Caribische families. Ik denk, ja, is dat zo? Ja, de laatste jaren natuurlijk wat minder. Ja. Omdat het die hele discussies over het slavernijverleden, het kolonialisme... Oh, zo ver wilde je gaan. Ja, ik wilde eigenlijk al... Jongen, ik was gewoon twee generaties. Op de elf, nou ja, één generatie verder. Ja, zo bedoel je. Ja, dat klopt. Ja, daar heb je wel een punt. Ja, nou, bij ons thuis ook, hoor. Colorism speelt daar ook een grote rol in. Hè. Welke kleur heeft je huid? Mijn moeder heeft een vrij lichte huidskleur. En mijn vader vrij donker. En dan werd er bij ons thuis, niet zozeer door mijn moeder of mijn vader, maar wel door mijn oma. En dan werd er gezegd, dat is een goede kleur, dat is goed haar, dat is, weet je, al dat soort dingen. Ja, dat is pijnlijk. Maar er werd dan ook niet uitgelegd waar dat vandaan kwam. Dat was gewoon zo. En inmiddels, inderdaad, wat jij zegt, inmiddels doordat we meer onderwijs krijgen over een geschiedenis, ook over een slavernijverleden, weet je, daar komt het vandaan. Daarom gaan we zo met elkaar om. Niemand had natuurlijk voorouders uit de slavernijperiode. Weet je wel, zo ging het een beetje. Ja, precies. Nee joh, dat vond ik ook vooral zoiets geks. Vooral Arubanen hebben dat heel erg. Nou, dat hoor je wel inderdaad vaker. Heeft misschien ook met de geschiedenis te maken. En de rol natuurlijk van het koloniale verleden op alle verschillende eilanden. Curaçao was echt een handelshub, hè, als het ging om slavernij. Aruba heeft daar een hele andere geschiedenis mee gehad. Zie je ook in de kleur van verschillende mensen. Ja, en daar werd ook wel vaak aan gezegd van nee. En sommige van mijn ooms en tantes doen dat nog steeds. Die zeggen nee, wij stammen af van de natives. Inheemse mensen. Ja. Nee. Wij zijn helemaal niet met een schipje naartoe gebracht. Nee. Ze komen uit de bush. Nee, hebben wij niks mee te maken. Ja, ik bedoel, dat is natuurlijk totale onzin. Ja. Iedereen heeft ergens iets te maken met het koloniale verleden dat we met z'n allen delen. Dus ja, in die zin is het een stukje schaamte, denk ik. Ik hoor daar niet bij. Dat is ook pijnlijk. Als je daar het over moet hebben, dan denk ik dat je ook bij een stukje generationele trauma komt. Wat voor veel mensen lastig is. Hoe ga je daarmee om? Hoe positioneer je daarin? Ja. Ik denk dat. En het feit dat het dus nog steeds doorwerkt. Als ik het heb over haar en huidskleur, colorism, dat soort dingen. Ja, hebben we er dus nog steeds last van. Heb jij er last van gehad? Als kind wel. In de zin van dat je dan toch niet aan bepaalde schoonheidsidealen voldoet binnen jouw familie dan. Omdat je te donker bent. Te donker bent. Ja, je haar is te krullerig. Daarom heb ik het vandaag speciaal gesteld. Nee, grapje. Dit is echt een grapje, is niet leuk. Maar weet je, dat soort dingen. Ik weet nog dat we vroeger, als we op de schoolfoto moesten... Nou, ik weet niet of je... Heb jij dat wel? Ja, jij hebt ook schoolfoto's. Ik heb ook schoolfoto's. Dat is tegenwoordig afgeschaft, toch? Of niet? Er was een tijdje wat mee. Dat mensen geen schoolfoto's... maar good for them, want ik vond het altijd heel traumatische schoolfoto's. Ik vond het wel leuk. Vond jij het leuk? Ik vind de foto altijd wel leuk, toch? Nee, man. Weet je waarom ik het niet leuk vond? Nou. Omdat je de avond van tevoren... Altijd, het was bij ons thuis, moest je haar helemaal netjes. Dus en het uitgekamd worden. En dat doet pijn. Weet je hoe lang dat duurt? En toen vroeger had je niet al die producten waar je nu... En dan ging het gewoon met krulspelden, rollers, weet je wel, in je haar. Stel je voor, ben je 8, 9 jaar oud, moet je met van die krulspelden... En vroeger waren dat niet van die lekkere zachte. Het waren gewoon die keiharde met van die ijzeren ringen erin. En daarmee op je hoofd en dan gaan slapen. Gewoon, hoe slaap je met die dingen op je hoofd? Ik had gewoon hoop. Het was gewoon een marteling, joh. En dan werd je de volgende ochtend helemaal gaar en grobby wakker. En dan vervolgens die dingen eruit, uitkammen met zo'n hete kam. Dan vervolgens naar school, nou, weegbeend als je haar ontploft. Nou, natuurlijk ontploft je haar. Hallo, ja. We wonen in Nederland. Ja. Dus, en zeker dan, als het regent. Als het gaat regenen, dan heb je een probleem. Haar strak op de schoolfoto. Nou, toch weer niet zoals het had moeten zitten. Nee. Vermoeiend, man. Ja. Ik had daar gewoon nooit zin in. Nee. Dus dat is een beetje mijn trauma van de schoolfoto. Maar dat heeft dus ook weer te maken met... zo is het netjes, je haar. Zo klopt het. En zo lijkt het. Zo kom je net even wat dichter bij dat witte schoonheidsideaal. Een beetje wel, destijds. Hè? Kijk, als ik nu mijn haar stijl, dan is het omdat ik het lekker makkelijk vind. Of omdat ik het op vandaag dit lekker voel. Maar ik kan ook lekker met mijn afrootje rondlopen. En dan is het ook oké. Okay. Maar vroeger was dat in mijn tijd althans niet zo. Dan werd er gezegd van, doe je haar even goed. Het is een beetje rommelig, hè? Ja. En in het witte Hilversum werd je natuurlijk aan de andere kant ook wel... Ja, weet ik niet. Denk je dat je hier op aangesproken wordt, op je haar? Ja, ik denk ineens aan dat geval van een paar jaar geleden hier in Hilversum, waar een Surinaamse vrouw, volgens mij restauranthouder... Oh, je bedoelt hier? Ja, zeker. Dus zo. Ik weet niet hoe dat voor jou was toen je hier opgroeide. Ah, ja, want ik ben hier geboren, klopt. Ja, nee, dat vergeet. Weet je wat zo stom is? Dat ik inderdaad, ik ben hier echt een paar kilometer verderop geboren, op de Kamerlingen-Hondersweg ben ik opgegroeid. Dat is hier echt om de hoek. Ik rijd gewoon dagelijks langs. En toch voelt het als een totaal andere tijd. Als ik hier naartoe kom rijden vanuit Amsterdam, waar ik dan tegenwoordig woon, en ik rij hier het Mediapark op, dan voelt het niet meer als het Hilversum waar ik ooit opgroeide. Het voelt nu lekker. Ik zou hier nooit meer willen wonen, hoor, daar niet van. Maar het voelt goed. En als kind hier opgroeien, voelde het toch... Ja, los van de natuur is heerlijk. Je kan hier lekker de haaien op, je kunt hier buiten spelen. Maar inderdaad, het verschil tussen arm en rijk is hier best wel groot. Het is ook inderdaad dat racisme, dat was hier vroeger ook wel, hoor. Ja. Ja, en dat is hier nu, hoop ik, wat minder. Maar inderdaad, ja, wat je zegt... Maar je vond het ook normaal. Ik wist niet beter, hè, dat mensen aan je haar zitten. Dat mensen je vragen, waar kom je vandaan? Waar kom je echt vandaan? Ja. Het was ook wel een beetje de tijd. Het was denk de ik. Tijd, de jaren 80, jaren 90. Ik moet wel zeggen, van het heeft veel tijd gekost om dingen te veranderen en aan te passen. En dat we nu meer normaler met elkaar omgaan. Ja, tuurlijk. Ja. Ik vraag ook aan al mijn gasten om na te denken over een Caribische held. Iemand die ze heeft geïnspireerd. Ja. En ik weet dat heeft veel hoofdpijn bezorgd, die vraag. Ja, weet je waarom? En misschien komt dat ook wel door mijn opvoeding. Ja? Nou, ik zat ook te denken van... dan moet ik één iemand kiezen. Ja. Ja. Eén en dat persoon. Betekent dat ik al die anderen niet kies. Ja, maar dat is... Dat vind ik lastig. Ja, het kan niet altijd... ja zijn. Soms is het nee. En soms is het juist andersom. Soms is het nee en soms... Je moet toch soms kiezen? Tuurlijk moet je soms kiezen. Nee, weet je waar het hem ook in zit? Tuurlijk kan ik komen met namen als een Tula of weet je wel. Maar ik zit ook te denken van... Dat komt al zo vaak voorbij. En dat daar... volgens mij is dat al een paar keer voorbij gekomen. Dat is vaak voorbij gekomen. Nou ja, ik heb op een bepaald punt gezegd... Tula niet meer. denk nou over een volgende andere held. Want er zijn best wel veel Caribische helden. Die niet besproken worden. Klopt. En zo. En waarom ik dat altijd vraag is omdat ik elke week weer wat bijleer over een held waar je eigenlijk nooit over hoort. Nou, weet je, ik heb natuurlijk er wel enorm lang over nagedacht. En ik heb wel een keuze gemaakt. Maar de keuze is veel breder dan één persoon. Mijn keuze ligt hem eigenlijk. En dat komt meer, dat schuurt meer aan de identiteit van onder andere de Curaçaoënaar, maar ik denk ook de Arubanen en de Sint Maartenaar. En laten we Saba, Bonaire en Stacia niet vergeten. Maar wat ik heel erg mooi vind van de eilanders, en wat ik in de afgelopen jaren ook heel erg heb geleerd, en wat me ook enorm heeft geïnspireerd, is dat onder hele moeilijke omstandigheden, en misschien kenmerkt dat ook onze cultuur, en ook bij ons thuis, onder moeilijke omstandigheden toch altijd die veerkracht blijft bestaan. En ik weet dat we pride ourselves, weet je wel. We zeggen ook echt, dit is wat ons kenmerkt, onze veerkracht. Maar dan wil ik niet zozeer hebben over enorm grote rampen, maar ook de kleine dingen die achter de gesloten deuren plaatsvinden. En dan heb ik het eigenlijk over bijvoorbeeld vaders en moeders die in armoede toch hun kinderen weten op te voeden. Met liefde, met geduld. Er zijn zoveel mensen die struggelen. En die ook echt... Want we zijn ook trotse mensen. Hè? We willen ook dat het van de buitenkant er netjes en goed uitziet. En ik kom ook uit zo'n opvoeding. Ja. Dus ik vind de helden eigenlijk... zijn de mensen die we niet horen klagen. Die we niet zien. Die we niet zien struggelen. Omdat ze het achter de deuren doen en vervolgens naar buiten toe doen alsof het allemaal goed is. De gewone man. De gewone man, de gewone vrouw, de mensen die iedere dag weer vroeg opstaan om hun best te doen, er iets van te maken, onder moeilijke omstandigheden. En ik weet dat het er veel zijn. Vooral mensen die vanaf de eilanden ook hier naartoe komen. In eenzaamheid soms ook. Hè? Studenten die van ver hier naartoe komen, omdat ons systeem nou eenmaal zo in elkaar zit dat we niet in de regio een studiefinanciering goed kunnen regelen. Maar dat we dat dus helemaal moeten doen aan de andere kant van ons Nederlands Koninkrijk. Ik vind dat heftig. Ik vind dat zwaar als je als jong persoon op 18-jarige leeftijd van een eilandsgebied komt om vervolgens hier in Amsterdam of Rotterdam je studie te gaan doen, ja, ver van huis. Dat is heel zwaar. Dat zijn zware dingen. En dan doe je dat toch met een glimlach op je gezicht en je gaat naar je college toe en je maakt er het beste van. En ik vind dat zijn helden voor mij. Dat zijn de eilanders aan zich op die manier door het leven gaan. Vind ik heldhaftig. Waar denk je dat die veerkracht vandaan komt? Ik denk omdat je niet anders kan, omdat het moet. Ik denk dat eilanders gewend zijn om binnen een klein gebied, een heel krappe gemeenschap vaak ook, waar de ogen ook op je gericht zijn, waar iedereen zich met elkaar bemoeit. Ik denk dat trouwens mensen hier in het dorp, in een Nederlands dorp, dat ook zullen herkennen. En misschien hier op de Nederlandse eilanden aan dit gebied, aan deze Texel, kant van Texel, Texel, dat ook zullen herkennen, weet je wel. Want je bent ook afhankelijk van toerisme in zekere zin. Veel eilanden hebben dat, zijn afhankelijk van toerisme. Dus het is ook put on a smile. Weet je, doe je best, verkoop het en tegelijkertijd de zon schijnt en we moeten ook ervoor zorgen dat we met z'n allen te eten hebben. Ik denk dat daardoor komt misschien, de geschiedenis, ik weet het niet. Ja, maar heel vaak is het stereotype beeld van de Curaçaoënaar, wat je hier hoort, vrij negatief. Je hoort altijd negatieve verhalen. Heb ik het idee. Ja, weet je wat ik altijd jammer vind? Als ik gesprek heb over de eilanden en dan gaat het over van alles en nog wat en dan komt altijd het woordje corruptie om de hoek kijken. En dan denk ik, wat wil je van me? Wil je nou dat ik je ga uitleggen wat corruptie is of hoe het komt dat het daar... Corruptie is overal. Dat heb je ook hier in Nederland. Wat ik heel interessant is, hoe ga je ermee om? Wat doe je om het te bestrijden? Er zijn natuurlijk veel rapporten verschenen ook over corruptie. Met name in kleine gemeenschappen. En volgens mij is dat Transparency International heeft daar ooit een rapport over geschreven van hoe dat ook kan op Curaçao, een klein gebied. Aruba trouwens ook, allerlei kleine gebieden en gemeenschappen waar je elkaar ook op aan moet spreken. Dus dat beeld, onder andere, alsof je je zaakjes daar niet goed op orde hebt. Ik zou eerder denken van, nou, er zitten veel meer mensen achter de tralies dan hier in Nederland als het gaat om dit soort zaken. En dat stereotype beeld, wat voor ingrediënten zou je er dan nog meer aan toevoegen? Criminaliteit? Ja, dat hoor je heel vaak natuurlijk. Criminaliteit, hebben zaakjes niet op orde. Maar is het niet met heel veel... Maar daarom vind ik het juist mooi dat je iets positiefs... Dat je zegt, de gewone man die verdient eigenlijk iets meer shine of iets meer... Ja, man, sowieso. Ja. Ik denk dat wij veel te weinig stilstaan bij hoe tof we eigenlijk zijn met z'n allen daar van die eiland. Ik zou ook we. Maar hoe tof eilanders zijn en hoeveel we kunnen leren, ook hier in Nederland, van de mentaliteit van eilanders. Ik had laatst... hoe heet hij ook alweer? Leslie Fair, crisismanager van Curaçao. Hele leuke vent. Hij heeft wel grote rampen onder zijn handen gehad natuurlijk. Coronacrisis voor een eilandsgebied is natuurlijk heel heftig. Maar ook overstroming onlangs natuurlijk op Curaçao. En deze man die vertelde ook hoe zo'n eiland daarmee omgaat en hoe eilandbewoners elkaar juist helpen, hoe ze voor elkaar klaarstaan. En hoeveel we eigenlijk kunnen leren als het gaat om crisis van dit soort kleine gebieden. Ja. Dus ja, ik denk dat we dat zelf ook misschien een beetje onderschatten. Je hebt zelf best wel een tijdje gewerkt op Curaçao. Ja. Hoe kijk je daar nu op terug? Met veel plezier en trots en een dankbaarheid ook. Want ik denk dat je het beste, journalistiek kun je het beste leren regionaal, zeg ik altijd. En dat is op een eiland werken in zekere zin ook. Maar tegelijkertijd is het meer dan regionaal. Want wat ik heel erg tof vond aan mijn periode op Curaçao onder andere, was dat ik gewoon makkelijk ja, in contact kon komen met politici. Je kon de premier interviewen. Je kon bij grote gebeurtenissen zijn. Je zat er met je neus bovenop. Dat is natuurlijk geweldig als journalist. Dus die kansen zou ik nooit zo snel hebben gekregen als beginnend journalist hier in Nederland, denk ik. Ja. Maar, en op persoonlijk vlak, want jij kwam natuurlijk, je komt uit Hilversum. Ja, ik ben echt een workaholic, hè, meteen over werk. Ja, het gaat gelijk over werk. Maar ik vind het eigenlijk wel interessant om te weten hoe het voor jou als Hilversumse, tussen haakjes, hè, want je woont natuurlijk niet meer. Nee. Hoe het is om daar te wonen, te werken in het land van je ouders. Ja, dubbel. In de zin van, ja, je merkt toch dat je die botte Hollander bent af en toe. Die groot bek. Mijn nicht en neven, die hebben dat ook wel eens, hoor. Dan zien ze mij zo op een feestje en dan zeggen ze, moet je nou weer zo extra zijn? Kan je niet gewoon normaal doen? Doe niet zo luidruchtig. Dat vind ik wel mooi. En ik denk in die zin, of zo direct van die directe vragen. Dus dat was in het begin wel eventjes aanvoelen. Hè? Even van hoe gaan we met elkaar om naar hoe, wat is nou de beste methode? Maar ik heb me er echt enorm thuis gevoeld. Ik heb me er echt vermaakt ook. Ja. Echt plezier gehad. En de vrijheid ook gevoeld. En heel veel heimwee gehad toen ik terug ging naar Nederland. Ik had dat onderschat. Ik kwam terug in Nederland. Moet je nooit doen. Ga alsjeblieft nooit, als je jarenlang in het Caribisch gebied hebt gewoond, naar Nederland in de winter. In de winter. My ik ken God. Het. Ja, ja, ik ken het heel goed. Ja, hè? Ik heb een tijd in Suriname gewoond. En toen ik terugkwam, ja. Het was verschrikkelijk koud, kan ik me herinneren. En ik stond echt wel soms jankend onder de douche. Ja, van, ik wil, ik wil terug. Ja, ja. Dat kan ik me nog wel herinneren. Ja, daar mogen we ook eerlijk over zijn. Hè? Dat je. Het heeft me echt tijd gekost. En een emotie ook. Dat ik dacht van. Ik dacht dat het eiland benauwend was. Maar mijn verdriet eigenlijk hier in Nederland was het echte benauwende. Dat je zo ver bent en zo. En het ongemak. En nu ben ik zelf ook zo, hoor. Heb ik ook een agenda. En als mijn vrienden me bellen, zeg ik even kijken of ik tijd voor je heb. Maar in het begin moest ik daar weer aan wennen. Dat ik echt zoiets had van. Nou, mijn god, wat. De spontaniteit is hier ook gewoon niet. Je kunt niet even spontaan met elkaar even een wijntje gaan drinken. Daar ga je gewoon de straat op. Je komt altijd wel een vriend of een vriendin tegen. Of een familielid waar je mee kan hangen. Want je had al best wel snel dus een sociale kring om je heen daar. Ja, daar ging het me heel makkelijk af. Wat me hier in Nederland veel moeilijker afgaat. Hier ben ik veel minder sociaal. Hoe komt dat, denk je? Weet je, misschien omdat op Curaçao ging het niet altijd zo. Het hoeft niet meteen zo zwaar te zijn, de gesprekken misschien. Misschien was het ook. We hadden het vaak over politiek wel. En we hadden het vaak al natuurlijk. De Curaçaoënaars houden van klagen over de politiek. En we klagen graag over de politiek daar. Net zoals we hier over het weer doen, weet je wel. Iedere keer is het weer een verrassing, maar het is altijd hetzelfde. Ja, elke keer weer. Lekker klagen. Maar ook erover praten en over discussiëren. En ik hield er echt van. En ik hou er nog steeds van. Maar je kon ook over elkaar een beetje roddelen. En een beetje kijken. Weet je, het was allemaal zo. Zo makkelijk of zo. Ja. Misschien was mijn mentaliteit ook anders. En nu ik hier in Nederland weer ben, merk ik dat ik sociaal gezien het wat meer moeite heb. Ook omdat misschien de gesprekken hier over zoveel andere dingen gaan. Ik weet het niet. Ik kan mijn vinger daar niet op leggen. Weet jij het? Heb jij? Ik heb geen idee. Ik luister naar jou. Ja, nou ja, goed. Misschien ben ik ook veranderd als mens en minder sociaal geworden. Of ik werk hier ook. Nou, daar zeg je trouwens wat. Terwijl ik nu zit te praten met je, bedenk ik me. Ik werkte op Curaçao ook heel hard, net zoals hier. En veel. Mm-hmm. Alleen, het was makkelijker te combineren. Als je de deur uitstapte, dan was het gewoon. Nou, dan lag het strand op een paar stappen afstand. Je rijdt je pauze eventjes snel met iemand om te gaan lunchen of zo. Ja, het was makkelijker. Heel erg, ja. En dat kan hier, gaat dat gewoon. Of ik heb er gewoon geen zin in. Denk ik, kijk naar buiten, denk ik, oh nee, laat maar. Ja, ik denk dat wij wonen beide in Amsterdam. Ik denk dat misschien de stad zich er minder goed voor leent of zo. Om helemaal naar, stel voor je, jij woont in Oost en je moet naar West of zo. Als je om een vriend te ontmoeten, dan moet je nadenken over parkeren. Moet je nadenken over... Nee, man, ik ben gewoon lui. Je bent gewoon ik lui. Ik ben gewoon lui. ik probeer te rationaliseren. Ik ben gewoon lui. Ik ben sociaal lui. Ja. En dan ben ik hier achtergekomen. En op Curaçao kost het me minder moeite. Daar viel ik niet echt snel door de mand als het ging om sociale contacten. Omdat het lag ook gewoon om me heen. Het stond om me heen. Je stapt naar buiten, je bent in gesprek. Je gaat makkelijker het gesprek met elkaar ook aan daar. Ja. Dat is het. En als ik hier naar buiten stap, niemand kijkt je aan. Nee. Niemand groet. Mensen groeten elkaar hier helemaal niet. Dat op het eiland groeten mensen elkaar. Hè? Als je de deur uitstapt, denk maar niet dat je de straat door gaat lopen zonder mensen te groeten. Dat kan echt niet. Dat bestaat niet. Nee. Sted Wright, jij bent de DJ natuurlijk. Jij hebt een liedje meegenomen. Ik denk dat ik heel veel oude mensen van de Cariben blij ga maken. Ja, ik denk het ook. Mij ook. Ik vind Sted Wright heel goed. Echt, waar kende jij Sted Wright? Voordat ik dit ging presenteren, dit programma niet. Maar je bent niet de eerste die Sted Wright heeft meegenomen. Dus ja, ik ben naar gaan luisteren. Ik vind het heel fijn. Ik versta het natuurlijk niet. Oh ja, nee, het vergeet ik altijd bij jou. Je roots liggen in Suriname. Suriname, inderdaad. Maar wel een enorme interesse in de eilanden. Ja, nee, dat is het allerbelangrijkste. Je hebt trouwens heel veel Surinaamse mensen op de eilanden wonen. Absoluut, ja. Heb jij geen familie daar ook wonen? Zeker. Ja. Ik heb zeker familie wonen op Curaçao en Aruba. Ja. Natuurlijk na de Shell zijn er heel veel... althans tijdens de Shell zijn er heel veel Surinamers naar... Klopt, Curaçao vertrokken. Ja, maar Sted Wright inderdaad. Nou, maar ik heb Sted Wright dus ontdekt. Eigenlijk echt best wel shame on me. Mm-hmm. Tijdens het maken van de podcast Hils de Moordzaak. Ja, serieus. Ja, dat is echt heel bijzonder. Wil je dat ik het verhaal vertel? Heel of zeg graag. Je van, ja, hou je mond, heel we gaan eruit. Nee, we gaan Oké. Want in aflevering 3 van Hils de Moordzaak... volgens mij is het aflevering 3 of is het alweer 4... In ieder geval, ik ga het gesprek dus aan met een oud partijgenoot van Helm en Wiels. Deze politicus die vermoord is op Curaçao in 2013. Gaan we zo uitgebreid over hebben. Maar wat ik heel mooi vond en vind nog steeds... is hoe die man over zijn oude partijgenoot sprak. Heel liefdevol, heel weet je, beschermend. Maar eigenlijk niet benoemend van, ik mis hem. Of weet je wel, dat soort dingen. En op een gegeven moment liet hij me de plannen zien... waar hij mee bezig was. Deze man is stedenbouwkundige en werkt bij de overheid. En hij zegt, ik heb er ook een nummer bij. En hij kwam met nummer Ma van Sted Wright. En we zitten daar zo naar te luisteren. En hij zegt, ken je dit niet? Ik zeg, nee, ik heb dit nog nooit eerder gehoord. Hij zegt, dit is heel filosofisch, heel mooi. Dus ik ben het thuis ook gaan opzoeken toen ik terug in Nederland kwam. En ik heb natuurlijk naar de tekst zitten luisteren. En ik, mijn papje mensen, dat kan ik prima verstaan allemaal. En toen dacht ik, wauw, dit is mooi. Ja. Dit wil ik in de podcast verwerken. Want dit is gewoon prachtig. Dit zegt zoveel. En misschien moeten we het nummer ook maar gewoon draaien. Want het spreekt natuurlijk voor zich, voor alle mensen die het papiament toe beheersen. Ja. Het gaat eigenlijk over de dingen die je... allemaal hebt gedaan in je leven. Deze man zingt over van hij heeft de wereld rondgereisd, hij heeft van alles gezien. Maar wat hij heeft nagelaten is eigenlijk gewoon zeggen dat hij van degene, van zijn dierbaren dus echt houdt. En dat is iets wat we soms wel eens vergeten, weet je, van alle drukte in alles waar we mee bezig zijn en al onze dromen en avonturen. Even stilstaan, wat staat er nou echt heel dicht bij je? Ik vond het prachtig. Ik vind je aankondiging ook heel prachtig. Ga luisteren. Fervor, ma vidi di profondo, profondo in mi corazon, mangela di mi alma, chacu deseo, ma resana tursa tu dicelo, ma rogastrea cu cometa, ma aspira di logra, ma spera na llega. Navega oceano, ma cruza continente, ma cana arriba plano, ma subi cerro alto, ma pasa de tanto desierto. Ma viva aventura, ma traduro pa mi llega. Ma guarda pa mi ti, ma mira noche y día, ma come mil balinha. Suela, ma envejecer cu tempo, ma pasa pa bohemio, ma queiro rond di mundo, ma cruza brej, mi zona pia. Ma baila folclor cu classic, ma desea butando, ma nunca me invisavo, ma nunca me invisavo. Beste luisteraar, je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Payne en in de uitzending hebben we vannacht Natasha Gibbs, tv-presentatrice, radiopresentatrice en documentairemaakster. Nou, journalist eigenlijk, dekt de lading, hè? Zo, ja, nou, hallo, goedemorgen. Nee, je mic stond niet aan. Ik wilde ook echt zo te wachten, want er gaat het rode lichtje nog branden. Ja, dat is het met een professional. Is alles wat fout gaat. Nee. Wat was je vraag ook alweer? Ik zei dekte de lading, journalist. Journalist wel, documentairemaker weet ik niet. Want dat zei je volgens mij ook, of niet? Ik zei podcastmaker. Podcastmaker, oké. Misschien zei ik wel documentairemaker. Zie je, dit is de nacht van. Nee, maar journalist zeker, tuurlijk. Hoe ik in het leven sta met alles eigenlijk. En ook mijn droom altijd is geweest als jong persoon. Ja. Wat ik uiteindelijk, als iemand me vroeg, wat wil je later worden? op een gegeven moment ben ik daarachter gekomen. Dat is journalist zijn. Want je hebt nu echt wel een journalistiek meesterwerk, vind ik zelf. Vind jij? Ja. Je bedoelt mijn podcast-serie over Helm en Wiels. Ja, ik ben er ontzettend trots op. En ik heb er hard aan gewerkt samen met een groot team. Dan moet ik ook wel dit soort dingen kun je niet alleen doen. Daar heb je echt mensen voor nodig die kritisch zijn en die met jou ook deze droom willen volbrengen. En het is uiteindelijk toffer geworden dan ik me had durven dromen. En dat is echt geweldig. Het is ook heel fijn om resultaat natuurlijk van je werk te zien. Om het terug te kunnen horen. Want ja, jij en ik maken dingen die vrij... Ja, ik zeg even tussen aanhalingstekens vluchtig zijn. Hè? Mm-hmm. Snel nieuws op radio. Radio is natuurlijk sowieso erg vluchtig. Omdat het zodra het uitgesproken is, is het ook weg. En een podcast, ja, dat is toch wel iets voor je gevoel blijvend. Ja. En dan kun je, dat is toch een naslagwerk voor mijn gevoel ook wel. Dus ik ben er heel erg blij mee dat het gelukt is. Beter. Pierre heeft een bericht gestuurd in de NPO Radio 1-app. Ja, Pierre. Leuk gesprek. Laat je hart spreken en blijf trots op wie je bent. Character matters. De rest is bijzaak. Wat lief van Pierre. Heel lief. Ja, vind ik ook heel lief. En Pierre zit nu te luisteren op dit moment. Pierre zit nu te luisteren op dit moment. Ik vergeet dat soms, hè. Ik denk in de nacht iedereen zit te slapen. En misschien mijn moeder alleen die luistert. Ja, mijn moeder ook. Wat leuk. Nou ja, het is ook wel iets moois, hoor. Wat hij hier aanstipt. Want interviews afnemen is denk ik wat anders dan jouw interviewvragen beantwoorden. Ja, dat, hoe vind je dat? Kwetsbaar. En ongemakkelijk af en toe ook. Want het is ook een kwestie van hoeveel wil je van jezelf laten zien. Hè? En hoeveel wil je delen. En in mijn beginpunt als presentator... want dat onderscheid wil ik op een of andere manier toch wel maken. Je hebt natuurlijk de journalist en je hebt een presentator. Ik ben sinds een paar jaar... heb ik een titeltje nog altijd met mijn naam, presentator. Maar dat was een gekke overstap. Ik weet niet of jij dat nu ook hebt, nu je de Nacht van presenteert. Nee, ja, ik voel wel dat het anders is. Mm-hmm. Ik voel ook dat het anders is bij een introductie of als mensen weten wat je doet. Als ik zeg ik ben redacteur, denken mensen van oké, nou prima. Maar als je zegt ik presenteer dit in dat programma, kijken mensen net even wat anders naar je? Nou ja, dat onder andere, maar ik bedoelde met name dat je dan ook dat er ook van je verwacht wordt dat je iets meer van jezelf laat zien. Ja. Het is niet, als ik een artikel zo bekend schrijf, ben ik nog niet. Nee, ik bedoel meer in de zin van als je een artikel schrijft, dan ben je meer achter de schermen. Hè? Ja. Dus mensen hebben niet door wie je bent verder en hebben daar geen... Terwijl als je iets presenteert, dan zet je er ook een stukje van jezelf in waar je je stem, je mimiek, alles wat daarbij komt kijken natuurlijk. Ja. Is ook een stukje kwetsbaarheid. En ik weet nog dat in het begin dat ik een interview gaf aan de VARA-gids toen ik de Nieuwsbv ging presenteren. En dat was wel een moment waarvan ik dacht, oké, hoeveel ga ik over mezelf vertellen hier in dit interview? En ik heb toen wel besloten van, nou, weet je wat? Als ze me vragen naar mijn familiegeschiedenis, als ze me vragen naar hoe was het bij jou thuis, ik ga daar gewoon eerlijk over zijn. Ik ga gewoon vertellen over hoe ik ben opgegroeid, onder wat voor, uit wat voor gezin ik kom, enzovoort, enzovoort. En dan heb ik het met name als het thuis, weet je wel, wat minder is. Dus niet het modelgezinnetje meer. Wat ja. Pierre eigenlijk nu ook een beetje aanhaalt, is character matters, weet je wel. Dus het gaat er ook om wat is jouw origin story? Wat is jouw verhaal? Waar kom je vandaan? En je daar ook niet voor schamen. En je daar ook niet op een of andere manier omheen draaien. Maar het allemaal gewoon neerleggen. Maar daar wel bij nog steeds kwetsbaar zijn. En tegelijkertijd het ook ownen. Dat je kunt zeggen van ja, maar dit hoort ook bij me. Ja, kijk, bij het voorbereiden van dit gesprek heb ik er wel eens over nagedacht. Van kijk, je wordt heel vaak je wordt heel vaak geconfronteerd met de vervelende dingen die je hebt meegemaakt in interviews. Mm-hmm. En ik kan me voorstellen dat het ook best wel moeilijk voor je is om steeds weer te moeten praten over die pijn en die trauma's. Ja, dat is lastig als je het wordt, als dat het enige is. En dat heb ik met mezelf op een gegeven moment ook afgesproken. ik ben natuurlijk veel meer dan jeugdtrauma's of opvoeding of negatieve dingen in mijn leven. En dat bedoel ik ook een beetje met de eilanders. De veerkracht en de manier waarop er vreselijke dingen kunnen gebeuren. En tegelijkertijd de volgende dag schijnt de zon en we gaan met z'n allen de schouders eronder zetten. Maar we hebben het er wel over. Is ook dubbel hoor, want soms hebben we het er ook gewoon helemaal niet over. En doen we het alsof er niks is gebeurd. Maar dat, ja, als je die twee dingen naast elkaar kunt laten bestaan. Als je zowel veerkrachtig kunt zijn als kunt zeggen, inderdaad, ik heb littekens. Inderdaad, dit is ook gebeurd. Mm-hmm. Maar dit is wat ik ook daarnaast doe. Dan zie ik dat niet echt als iets heel erg negatiefs. Ik denk zowel je pijn als je kracht maken je één geheel uiteindelijk. Ja, mooi. De Helmin Wiels. Wie Helmin was dat? Wiels. Ja, heel goed. Mooie overgang. Helmin Wiels, een Curaçaose politicus. Pueblo Soberano, dat was zijn politieke partij die hij oprichtte. Is in 2013 koelbloedig vermoord op een familiestrand op Curaçao. 5 mei was dat, op een zondag. Was van plan vlak voor zijn moord een belangrijke onthulling te doen. Daar is het dus nooit van gekomen. En daar zijn dan 3 mensen opgepakt uiteindelijk en voor veroordeeld. Waaronder dus een minister van Financiën, oud-minister van Financiën, Giorgio Melodin. En een schutter en een moordmakelaar. Maar het motief achter de moord is eigenlijk nooit onthuld. Daar weten we nog steeds heel weinig van. Dat is even Helmin Wiels in een notendop, wat er met hem is gebeurd. De politicus zelf was mega populair op het eiland. Heel uitgesproken. Heel uitgesproken, ja. Een radicaal socialistische politicus die totale onafhankelijkheid wilde voor Curaçao. Tegelijkertijd ook radicale plannen had als het ging om de emancipatie van het Curaçaose volk ook. Eigen volk eerst. Dat is ook een hele belangrijke ingrediënt van zijn gedachtegoed. Dus dat beschrijft denk ik Helmin Wiels wel even heel in het kort. Ja, jij hebt hem natuurlijk meegemaakt. Jij hebt daar toen hij actief was als politicus ook gewerkt als journalist. Ja, hoe keek jij in die periode naar hem? Ja, ik vond het een spannende politicus. Als journalist ben je natuurlijk altijd bezig met politici gadeslaan en ze ook te observeren. En daar natuurlijk uiteindelijk ook verslag van te doen. Van hoe zij omgaan met hun plannen en wat ze ten uitvoer brengen. En Helmin Wiels was echt in opkomst toen ik in 2009 op het eiland kwam. Dat vlak voordat Curaçao een land werd binnen het Nederlands Koninkrijk. Net zoals Sint Maarten. En Aruba. 2010. Ja, 2010 inderdaad. 10-10-10. En Helmin Wiels was echt populair. En dat was wel. Ik vond dat intrigerend. Mijn buurvrouw, mijn eerste woning huurde ik bij een dame die heel groot fan was van Helmin Wiels en van zijn gedachtegoed. En ik begreep dat in het begin nog niet zo heel goed. Waar zij nou precies op doelde, waar die passie dan vandaan kwam. Langzaamaan ben ik dat gaan begrijpen. Van aha, er spelen hier allerlei structuren en pijn ligt hieronder. Van jarenlang, generaties lang, aan het kortste eind hebben getrokken. Koloniaal verleden, wat ook part heeft gespeeld. Nou, in de podcast kom je daar ook achter, want ik duik dus ook echt in de geschiedenis van Helmin Wiels. Maar in mijn periode op het eiland inderdaad was hij in opkomst, was hij populair, is hij uiteindelijk ook de grootste partij geworden naast Gerrit Schotten, de eerste premier van Curaçao. Daar heeft hij samen een coalitie mee gevormd. En hij stond ook bekend op dat moment als corruptiebestrijder, wat heel eigenlijk ironisch was, omdat hij een coalitie had gesloten met een met Gerrit Schotten, die ja. Waarvan we inmiddels weten, die is het nu vast, toch? Inmiddels niet meer. Inmiddels vrij. Maar is vastgezet vanwege dus fraude en corruptie. Ja. Dus ja. En hoe keek je naar hem als Curaçaose Nederlander? Dat zijn ideeën. Naar zijn ideeën. Nou, een van de ideeën die ik heel interessant vond was de 80-20 regeling waar hij mee kwam. Nou, die 80% van werknemers die dus uit Curaçaoenaars moest bestaan. Als het aan Helmin Wiels lag. En 20% daarvan mocht buitenlanders zijn. dit plan. En ik werkte toen bij verschillende media outlets die een Nederlandse basis hadden, waaronder dus ook Dolfijn FM. Een radiostation echt voor Nederlandse stagiaires. Ja, ja, ja, ja. Nederlanders eigenlijk. Veel Nederlandse artiesten die daar ook langskomen. Nou, Hollandser kun je het niet hebben. En nou, die waren in Rep en Roer. En ik dacht eigenlijk, good for you. En misschien was dat ook wel omdat ik zoiets had van, ja, want waarom wordt hier op de werkvloer geen papiament toegesproken? Waarom zie ik eigenlijk geen, ja, Curaçaoënaars van kleur hier rondlopen? Ben ik de enige? En dat soort dingen. Dat, misschien begon het daar ook al. Terwijl ik kwam van Nederland. Ik ben niet eens op het eiland geboren. Eigenlijk is dat ook wel heel dubbel. Dus ja, wie zou daar dan toe behoren? Maar ik had toch zoiets van, dit is veel dieper dan alleen die werkgelegenheid. Het gaat ook over identiteit. En tegelijkertijd is dat ook heel gevaarlijk. Want, en dat gevaar, dat zag ik langzaam aan. Omdat als je een cultuuroorlog gaat strijden en als je onderscheid gaat maken in kleur, en dat legt Omaira Leeflang bijvoorbeeld ook heel goed uit, dan krijg je dus ook hele, ja, oud-minister van Onderwijs, die ik dus ook interview in de podcast, ja, over Helm in Wiels. Overigens van de grootste partij destijds die weer in de oppositie zat van Curaçao. Dan krijg je ook hele rare systemen. Dan krijg je ook rare discussies. Dan ga je de strijd ook op andere niveaus voeren. En daar moet je wel, vind ik, voor waken. Dat het niet alleen over kleur gaat, maar dat het vooral gaat over de onderdrukkende systemen daaronder. Dus en tuurlijk begrijp ik ook wel dat je die, Helm in Wiels wilde die ook blootleggen. Die wilde dat ook aankaarten. En die wilde ook het Curaçaose volk daar de ogen voor openen. Van, laat je vooral niet klein houden. Laat je niet, waar wij het net over hadden, als het gaat om colorism, over van, je bent minder waard, je bent niet zo mooi als de rest en dit soort dingen. Nou, hij wilde daar echt wel mee breken. En ik denk dat die emancipatiestrijd daar ook een rol in speelde. Tegelijkertijd zetten het ook weer groepen tegenover elkaar. Want dat merkte ik dus ook op de werkvloer. Dat er dan Nederlanders waren die zeiden van, ja, en onze banen dan? En hoe kan ik een business leiden? Dat vond ik ook heftig, hè? Dat er waren ook mensen, ondernemers, die zeiden, ja, maar ik kan toch geen business leiden als ik alleen maar Curaçaoënaars moet aannemen hierop. Oh. Want die kunnen dat werk helemaal niet. Ja, dat heb ik laatst ook gehoord op Curaçao toen ik er was. Vond, ja? Ik een heel heftige uitspraak. Ja? Ja, laatst nog. Ik ben er best wel boos om geweest. Dat snap ik. Ja, iemand zei van, ja, en die begon gewoon af te geven op, we waren op Curaçao, en die begon echt af te geven op de lokale bewoners. En ik zei, we waren op een feestje. Ik zeg, ja, maar ik vind wat jij zegt echt kolder, weet je. Dat is gewoon racistisch. Ja, het was echt heel heftig. Ja, maar dat is gewoon, maar gewoon in iemands land zijn en zulke dingen zeggen. Ja, ik vind dat echt, ik was er niet over te spreken. Gelukkig. En je hebt je uitgesproken. Ik heb me uitgesproken. Nou, ja. En dat gebeurde dus steeds meer. Ook Helm en Wiels die dat dus aankaarten. Daardoor werden mensen ook mondiger. Door te zeggen, dit pik ik niet. Dit wil ik niet. Ik wil niet dat je zo over mij praat. Of over mijn familieleden. Of over de, zo werkt het gewoon niet. En daar komt het stukje respect terug. En dat is heel belangrijk. Dat is een cultureel element waarbij je elkaar ook erkent en elkaar in elkaars waarde laat. En als jij van buiten komt, en dat vinden wij hier ook niet prettig natuurlijk in Nederland, als jij hier, je gaat zeggen van, nou, die Hollanders, die kunnen echt niet werken hoor, die kunnen niet op tijd komen, die ga ik niet aannemen, ik neem alleen maar Antillianen aan. Nee. Stel je voor dat je zoiets gaat doen in Nederland. Ja. Is de wereld toch ook te, dus we moeten met elkaar ook gewoon respectvol omgaan. En ja, ik denk dat zijn van die kernbegrippen waar hij populariteit op behaalde. Waar gaat deze podcast voor jou over? Voor jou? Voor mij persoonlijk? Ja, waar gaat dit over? Nou, het gaat over het uitdiepen van de geschiedenis eigenlijk. De elementen waar we het net dus over hebben. Waar komt het door dat we zijn zoals we zijn? En waar komt die populariteit van een politicus als Helm in Wiels vandaan? Dat heeft natuurlijk een oorsprong. Zoals ik net al een beetje uit probeerde te leggen in het feit dat we een koloniaal verleden hebben. Dat er inderdaad een minderwaardigheidsgevoel af en toe kan zijn. Maar dat er ook op ingespeeld kan worden. Dat er ook misbruik gemaakt van worden. Dat die verschillen ook uitvergroot kunnen worden. Dat komt allemaal aan bod in deze podcast. En tegelijkertijd gaat het ook over vriendschap. Het gaat ook over pijn. Het gaat ook over rouw. Wat praten wij over de pijn die we hebben? Nee, hè, die veerkracht is aan de ene kant heel mooi, maar die veerkracht kan alleen bestaan als we ook onze trauma's onder ogen zien. En de moord op Helm en Wiels is daar echt een goed voorbeeld van. Het is iets vreselijks wat er op dat eiland is gebeurd. Tegelijkertijd praten wij Curaçaoënaars er te weinig over. Het komt gedeeltelijk ook bij sommige mensen uit angst. Hè? Of je moet niet vroeten in dingen die gebeurd zijn. Waarom zouden we het hier nog over hebben? Laten we vooruitkijken. Terwijl juist is het soms goed om ook bij dit soort momenten goed stil te staan. Ook omdat het een nationaal trauma is. Dat is gewoon zo. Iedereen, als je mensen op Curaçao vraagt, weet je nog dit en dat? Zegt ze, ja, ik weet nog waar ik die dag was. Oh, dat was heftig. Oh, dat was sterk. Net als met Pim Fortuyn. Snap je? Dus dat zijn alle elementen die ik voor mij persoonlijk in de podcast een hele belangrijke rol spelen. Wat, we gaan natuurlijk straks door. Het uur zit er. Gaan we nog door? Ja, we gaan nog even door. En ik heb nog een paar vragen voor je. En ik wil alle luisteraars nog even oproepen. Als je een vraag hebt voor Natasja na het nieuws van 3 uur, bel dan op 0800 1121. Natas, ben je nog een beetje wakker? Ik ga zo koffie voor je halen. Maak je geen zorgen. Ik wil nog één bakje koffie. Nog één bakje koffie. Even een bakje koffie. Beste luisteraars, we na het nieuws van 3 uur hoor je ons weer. Tot zo. Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu houdt binnenkort een toespraak voor politici in Washington, zegt de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson. Volgens hem zal Netanyahu spreken bij een gezamenlijke zitting van het Huis en de Senaat. Het is nog onduidelijk of hij daarvoor naar Washington komt of dat hij spreekt via een videoverbinding. Het bericht is nog niet bevestigd. De VS en Israël zijn van oudsher bondgenoten, maar door de oorlog in Gaza groeit onder met name progressieve Amerikanen de weerstand tegen Israël. Er is een derde vaccin beschikbaar tegen het blauwtongvirus. Na een positief advies heeft minister Adema het vaccin goedgekeurd. Er liggen meteen 2 miljoen doses klaar om schapen en runderen mee in te enten. Volgens Adema zijn er nu ruim voldoende vaccins beschikbaar om een grote uitbraak deze zomer te voorkomen. Vorig jaar gingen 37.000 schapen dood door het blauwtongvirus. Dat wordt verspreid via kleine muggen. Runderen worden ook ziek, maar gaan er minder vaak aan dood. De Nederlandse industrie heeft het moeilijk. De omzet is nu 4 kwartalen op rij gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de omzetdaling ruim 5% ten opzichte van een jaar eerder. Producenten van hout en bouwmaterialen zagen hun omzet zelfs met 14% dalen. De bedrijven hebben last van personeelstekort, afnemende vraag en gebrek aan productiemiddelen. Ook zijn de prijzen wat gedaald. Een uitzondering vormen de elektrotechnische industrie en de kleding- en textielindustrie. Die noteerden in het eerste kwartaal een omzetgroei. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog, met kans op mist, minimaal rond 10 graden. De dag begint droog, maar vanuit het zuidoosten gaat het regenen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Lokaal kan veel regen vallen. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Show. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij het tweede uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk. En in het Caribische deel van het Koninkrijk natuurlijk de avond van het Caribisch Netwerk. Mijn gast van vanavond is presentatrice Natasja Gibbs. Giuliano P. De nacht van Caribisch Netwerk. Ja, jij bent inmiddels voorzien van een bakje koffie. Ja, je zorgt goed voor me hoor. Lekker koud watertje erbij voor de hydratatie. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Ja, goed, ik ben er. Ik ben er. Nice. Ik zie de regie wat zeggen. Wat gebeurt er? Oké. Okay. Ja. Hey, je bent nog wakker. Ja, natuurlijk. Nee, zeker. En ik moet ook zeggen, de sfeer is hier ook gewoon gezellig. Ik heb het gevoel dat ik hier gewoon lekker alles kan zeggen wat ik wil. Oh, ja. Heb je dat meestal niet dan? Nee, dat is trouwens niet waar. Ik kan overal alles zeggen wat ik wil. Maar gewoon, het is, je begrijpt waar ik het over heb of zo. Ik hoef niet zo heel veel dingen uit te leggen. Colorism. Nee. That's it. Ja, gewoon, ja precies. En misschien ook wel stom dat ik dat dan niet uitleg aan de luisteraar. Precies, dat vroeg ik me een beetje af. Van, zou de luisteraar dit ook allemaal begrijpen en voelen? Nou, we gaan het merken misschien. Hoeveel haatmail heb je al binnengekregen? Nee, er zijn wat appjes binnengekomen. Eentje van Mary of Mary Zwart. Ja? Ook vanuit Singapore. Je bent een kanjer. Nou, wat leuk. Ja. Singapore ook. Ja, inderdaad. Dat is heel leuk. Inderdaad, dat mensen vanuit Singapore ook luisteren. Het zal je verbazen. Nou, ik denk dat het natuurlijk met tijdstip te maken heeft. Ja. Zeker. Ik weet niet hoe laat het Singapore is. Weet je uit? Ik ga nu meteen zoeken. Ja, maar eerst nog even een appje van Marcel. Ja. Ik kijk via de webcam. Oh. En zie nu een hele andere Natasha dan overdag. Oh. Overdag is ze vaak zo streng. Klopt. En nu lekker ontspannen. Ja, daar heeft hij wel een puntje. Dat is wel zo. Ja. Je bent overdag een beetje streng gestrest. Ja, ben ik ook een beetje gestrest. Ja, ik ben ook wel een beetje gestrest. Ja, rauwe randjes hangen, zitten er nog. Ja, nee, dat klopt ook wel. Daar heeft hij wel een puntje, hoor. Dat is wel waar. En misschien moet ik vaker in de nacht aanschuiven. Ja. Even de... Ja, en ik kan de nieuwsbv niet naar de nacht. Doe even normaal, zeg. Gaat het goed met je? Nou, trouwens, niks mis met de nacht, maar wel met natuurlijk al die mensen die eraan werken. Die moeten dan ook 's nachts gaan werken. Nee, weet je wat het ook is? Ik zit nu aan de andere kant van die tafel. Ik bedoel, het ligt nu allemaal in jouw handen. Ik hoef niks te doen, alleen maar antwoorden op jouw vragen. Maar je gaf net aan dat je dat ongemakkelijk vindt. Aan de ene kant is het ongemakkelijk, maar aan de andere kant is het ook relaxed. Ja, dat is wel fijn. Dan hoef ik geen controle te houden. Ja. Er is een andere vragensteller. En dat is Kees. Kees heeft ingebeld. Kees, goeienacht. Ja, hoi. Met Kees, ja. Hallo, Kees. Wat leuk dat je belt. Wat heerlijk in de nacht met je zo'n programma luisteren. En ik zei net al... ik vind dat toch eigenlijk wel heel erg mooi... dat er eindelijk... een moment in de nacht, weliswaar. Hè, laten we hopen dat het ook weer naar de dag toe gaat. Maar de nacht leent zich er ook wel goed voor. Mm. Om die connectie met de Cariben te maken. Wat voor mij... Ja, natuurlijk ken ik onze geschiedenis en dat soort dingen. Heb ik allemaal gezien. Maar dat is echt... Ja, ik smul van de verhalen. Eigenlijk kleuren jullie een vakje in wat ik ontzettend slecht ken. En je stelde of dat ik een vraag had voor Natasha... En dat bracht me eigenlijk tot de volgende vraag van... welke les zou je nou eigenlijk verhebben? Want je bent een journalist, je bent een observator, je bent een opiniemaker. Je hebt een goed zicht volgens mij op zowel Nederland, maar ook zeker op de Cariben. Welke les zou je nou eigenlijk de Nederlanders voor willen houden... die wij zouden moeten leren? En dus niet vanuit de geschiedenis of hoe we ooit tot elkaar gekomen zijn... maar juist vanuit de verschillen die we hebben... dat is eigenlijk mijn vraag. Welke les zie ik over de kop? Of zou ik me in moeten spannen om misschien wel beter van te kunnen worden? Oh, wat leuk. Ik vind het een leuke vraag, Kees. Dank je wel. Ik zou zeggen, waar Giano en ik het net over hadden... de connectie die we makkelijker met elkaar maken. En dat is misschien niet zozeer echt iets van de Cariben. Misschien kun je het in... Ik weet niet waar jij vandaan komt, Kees. Kom je uit een dorp? Of? Ja, ik kom uit een dorp met 1400 inwoners midden in de Alblasserwaard. Ja, maar herken jij dan ook het feit dat je meer op elkaar let in een dorp? Dat je meer naar elkaar omkijkt? Ja. Nou, ik denk dat is iets wat ik heel mooi vind, juist van de eilanden, is juist het feit dat we naar elkaar omkijken. We groeten elkaar ook echt wel op straat. Het elkaar zien ook. Echt elkaar erkennen ook in van, oké, jij bent er ook, je doet mee, hoe is het met je? Dat soort dingen. En ik merk gewoon, misschien is het ook wel de grote stad en is Nederland niet altijd zo en kom ik te weinig in de kleinere dorpen in Nederland. Maar ik weet niet hoe het in Apeldoorn in de buurt is. Maar dat vind ik wel echt iets wat Nederlanders wat meer zouden mogen toepassen, weet je wel? Ja, dat vind ik mooi. Alleen is die dan puurder... Of is het ook een rol? Hè? Want je kan ook sommige gewoontes kunnen ook eindigen in de rol. Kijk, ik heb een periode gehad, heb ik een keer een Land Rover Defender gekocht, zo'n oude. Mm-hmm. En die haalde ik op en ik reed naar huis. En vervolgens ging iedereen in zo'n auto naar me zwaaien. Oh ja? Ja, dat doen mensen in dat type auto zwaaien naar elkaar. Yeah. Ja. Dus dat duurde even een paar ontmoetingen voordat ik dat door had. En dat bracht me... Ja, vond ik ontzettend leuk. Dus als je dat bedoelt, hè, want die vond ik puurder dan puur. Eigenlijk zei je tegen elkaar, ja, duim omhoog, doorgaan, ja, bezig. Ja, ja, ja. Of een klein toetertje, weet je wel. Dat vind ik ook, ja, dat over autorijden gesproken, Kees. Dat vind ik zo leuk, ook op de eilanden. Wij hebben ook 3000 verschillende manieren van toeteren. Dus, mijn vriend bijvoorbeeld, die kent maar één manier van toeteren. En dat is gewoon keihard, oprotten, weet je wel. En dan denk ik, op de eilanden hebben we bijvoorbeeld ook de kleine toeter, de tutut, eventjes zo, hey, alles goed, weet je wel, bedankt. Of je mag voor. Of nou opschieten. Dus ook dat communiceren met elkaar. En elkaar inderdaad af en toe een hand omhoog steken. Duimpje erbij. Heerlijk. Ik had laatst ook, zag ik een vrouw rijden. Ze reed voor me hier bij mij in de straat dan in Amsterdam. En ja, ze had een leuke sjaal om. En ik merkte dat ze een beetje moeite had. Ook met de tassen aan de fiets vast en zo. En ze zat een beetje te zwabberen. Ja, en dan blijf ik er een beetje achterrijden. En op een gegeven moment denk ik, nou weet je, ik steek gewoon even mijn duim omhoog. En je ziet meteen een glimlach op het gezicht van zo'n vrouw in de dag. Weet je, zo leuk. Leuk, even connectie maken. Ja, dat mogen we wel wat meer doen. Ja, dat vind ik een heel mooi antwoord. En die past me ook, eigenlijk zeg je, uit je gewoon. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, eigenlijk wel. Ja, en ook zoals jij nu even inbelt, vind ik ook wel stoer dat jij nu even inbelt en zegt, nou, ik wil eigenlijk wel het gesprek aangaan. Gewoon leuk. Even inchecken. Ja, maar ik ben stiekem lid van je fanclub, hè? Heel goed, Kees, heel goed. Leuk. Dankjewel. Dankjewel, Kees. En jullie bedankt. Ga zo door. Yes, bedankt. Fijne nacht. Wat een lieverd. Ja, heel lief. Maar ik vond je antwoord ook heel mooi. Oh, ja, echt een mooi antwoord. Ja, meer naar elkaar omkijken. Maar weet je, vind ik nu vooral belangrijk. Hè? Ook met de verkiezingen, politiek landschap. Waar we steeds meer met elkaar. Ja, het geschreeuw ook. Ik naar elkaar, weet je wel. Ook nu die debatten in de Tweede Kamer. En ik snap het ook wel. Hè? Je moet natuurlijk ook met elkaar in debat gaan. En ik zou gewoon willen dat we wat meer samen dingen. Meer samen. Ben je het anders gewend? Ken je een tijd waarin het niet zo was? Ik zit te denken, ja. het klinkt heel mooi, hè? Het is heel nostalgisch. Okay, vroeger. Stop maar. Ja, nee, vroeger was het ook niet beter. Nee, man. Wat zit ik te lullen? Nee, je hebt helemaal gelijk. Dat is ook zo. Maar ik vind het wel nog de laatste tijd. Maar misschien is het ook wel dat ik daar wat cynischer in geworden. Ik vind de laatste tijd gewoon zo verhard. Ja, of ben je er gevoeliger voor geworden? Misschien ben ik er gevoeliger voor geworden. En dit soort momenten, hè, nu met jou in gesprek, dan zo met dat de Kees bijvoorbeeld nu inbelt en dat we zo rustig de tijd voor elkaar kunnen nemen om even naar elkaar te luisteren. Dat hij vertelt over zijn Land Rover en dat hij vertelt over hoe leuk hij dat vond toen mensen dan even een duimpje mogen. En dat we even van gedachten wisselen met elkaar. Ik mis dat. Ja. Ja, snap ik. We hebben weer een bellen. Oh. John. John. Goeienacht, John. Goeienacht. Brand los. Ja, ik ben vereerd. Ik ben een beetje fan van mevrouw Gibbs. Oh. Maar ik hoor haar op de radio. En ik vroeg net aan uw redactie van... of zij ambieert. Ik word er zenuwachtig van. Nee, John, niet zenuwachtig worden. Ja, je bent hartstikke goed, hè, jij. Dat wil ik even zeggen. Maar ik vroeg of Katja ambieert om talkshow te gaan doen. Toen 15 jaar heb ze aan gedaan. Zeg je, maar dat was maar heel kort volgens mij. En ja, ik zie dat mij, ja, u zat bij Op 1 en die zangeres die zat er ook, die deed het ook wel leuk. Maar u bent echt van, u bent ervoor gemaakt. Hè? En ik kan me ook nog herinneren dat meisje van de programma, dat is alweer een paar jaar geleden hoor. Die deed ook hartstikke goed, die zie je ook nergens meer. En dat zijn dan mensen met Caribisch afkomst, zeg maar. Hè? Ah, zo. Ja, ja. En het is maar zo weinig. En je bent een hartstikke goed. En ik denk, mijn vraag is, ambieert u dat niet? Of wordt u niet gevraagd? Hoe werkt dat in die... Hoe werkt dat toch? Nou, nou ik, het ding is, destijds met Op 1, want daar heb je het over, hè, John. Met Op 1, ja, dat ging op een gegeven moment voorbij, omdat daar was sprake van een onveilige setting eigenlijk voor veel medewerkers van BNNVARA. En onvrede op de redactievloer. Dus toen heeft de directie gezegd, nou, hier trekken we de stekker uit, dat gaan we niet verder meer doen. Waar ik het volledig mee eens ben, want uiteindelijk staat dat voorop, hè, dat je plezier hebt in je werk en dat de mensen waar je mee samenwerkt, dat die dat ook in alle veiligheid en plezier kunnen doen. Ik moet zeggen dat mijn hart in eerste instantie wel echt bij de radio ligt. Ik vind ook de radio heeft iets magisch. Jij en ik kunnen nu zo connectie hebben en dat vind ik toch wel heel erg tof. Televisie vond ik een heel apart landschap, John. Ik moest daar echt eventjes aan wennen. Het gaat er toch iets hectischer aan toe achter de schermen. Het is ook veel meer voor de bühne. En je moet opletten op hoe je zit aan tafel. Niet te onderuit gezakt zitten. Wat je zegt, er wordt ook veel meer op gelet. Dus ik vond dat wel spannend in het begin. Aan de andere kant, ik moet wel zeggen dat ik de smaak wel een beetje te pak heb gekregen, hoor, tijdens Op 1. Alleen niet in die vorm. Vond ik iets te streng, om het zo maar te zeggen. Ik zou het wel in een wat lossere vorm willen. Dat je lekker mensen ook uit kunt laten praten. Dat je de tijd voor elkaar kunt nemen. Dat je ook wat makkelijker stil kunt staan bij onderwerpen, in plaats van dat er een hele agenda snel afgewerkt moet worden. Ik vind de talkshows soms veel te snel en te hectisch en te van de hak op de tak. Dus dat zou ik wel leuk vinden op televisie. Maar ik weet niet of televisie daar nog voor geschikt is. Documentaires of zo, daar zou je ook zeg je wat. Daar zeg je wat. Ja, ja. Is dat wel een beetje. Ik weet niet hoe zij heet, hè, van dat natuurprogramma met die blonde rozen. Ik ben die namen, die ken ik allemaal zo slecht. Bedoel je soms Miluska Meulens, toen ze Vroege Vogels deed? Bedoel je die? Ja. Nou, en die was ook ineens weg. Wat gebeurt er nou allemaal? Want ze deed het ook hartstikke leuk. En ik keek liever naar haar, naar die rozen, zeg maar. Hè. Naar Menno Bentveld, bedoel je? Oh, laat het hem niet horen, John. Denk ik wel eens. Want ik heb hem ooit een keer een roofvogel waar ze aan het tappen. En toen zegt hij, die vogelaar, die zegt dan, ja, dat is een vrijtje, weet je wel. En wat denk je? Die man zegt van, ja, kijk, hij gaat nooit. En ik denk van, hij zegt net dat het een vrouwtje is. En, maar goed, dat maakt niet uit. Nee, die man, ik naar die Miluska Meulens, zeg maar. Miluska Meulens, ja. Ook bekend nog van het Jeugdjournaal natuurlijk, hè, John. En Miluska Meulens heeft nu onder andere twee kinderboeken geschreven, heb ik het begrepen. En een roman. Ja, moederland. Zo, ja. TV ook, hoor. Ja. Ik vind, jij zou ook uitermate geschikt zijn voor dat soort wat lastere programma's, zeg maar. Dat je een klein beetje, inderdaad, net wat je zegt, dat je niet op hoeft te letten waar je zegt of hoe je zit of hoe je haar zit of ook, weet je wel. Ja, dat is natuurlijk. Je komt heel natuurlijk over. En het is prettig om naar te kijken als kijker, zeg maar. Daar kan ik ook achterover. Dan hoef ik ook niet zo op te letten van, je spreekt heel duidelijk enzovoort. En dat, gewoon natuurtalent. En dan vraag ik gewoon naar, waarom heb die meid niet, weet ik veel. Je ziet overal. En nogmaals, ik vind het helemaal niet erg, hoor. Ik heb niks tegen de witte medemens of tegen de donkere medemens, de bruine mensen. Want ik zeg nooit zwart, hè. Ik heb het altijd over bruine mensen. Oh ja, dat vind ik ook mooi, ja. Ik vind die balans, die is een beetje weg. Ik zie, hier zit Jeroen Pauw ineens weer op televisie. Wat moet daar nou mee, joh? Met die man die hoort achter de geraniums, wat mij betreft. ik vind die zit ook, dat zit er ook een beetje zichzelf te zijn. Van, kijk mij nou weer eventjes hier in de tak zitten. Dan denk ik van, zit daar nou iemand anders neer, joh, iemand wat jonger of zo, weet je wel, iemand zoals jij. Oké, John. Ik heb het genoteerd. Ja, ik ga het bespreken met mijn leidinggevende. Als Jeroen Pauw nu zit te luisteren, ik hoop niet, ja, ze kijkt er een beetje, ja, ze kijkt niet instemmend. Dus, nee, maar ik heb wel eens coaching gehad, hè, van Jeroen Pauw ook. Okay. Hele aardige vent en ervaren man. En hij doet hartstikke goed. Maar ik begrijp John ook wel. Hij wil gewoon wat nieuwe dingen zien en wat diversiteit. Dat begrijp ik heel goed, John. Dank je wel voor je vraag. Dank je wel, John. Om jouw mening over Jeroen Pauw, want dan mag jij gerust buiten blijven. Maar wij even kijken. Goed zo, John. Disclaimer. Terwijl andere jongere mensen, net zoals jij, ik heb liever dat jij er zit. Laat ik het zo zeggen. Nou, daar zijn me, en er zijn er meer, hoor, zoals ik, die dat vinden. En, maar die man, die Jeroen Pauw, die denkt... Die bent zo, die denkt dat hij de natuur uitgevonden heeft. En Jeroen Pauw denkt dat hij de politiek uitgevonden heeft, denk ik wel eens. Die moet... maar goed. Dat is mening. En ik blijf erbij. Ik zie jou graag op tv. En ik hoop echt dat ze... Ik weet niet hoe dat werkt in die wereld. Maar ik vind dat ze jou moeten vragen. Want je bent gewoon echt gewoon goed. Klaar. Dankjewel, John. Dankjewel. Doei, doei. Doeg. Doeg. Wat leuk. Je krijgt echt heel veel veren in je derrière. Ja, heel ongemakkelijk. Kan niet meer zitten, joh. Nee, want nu ook weer een appje van Lucille. Natasha is veel te goed en leuk voor Op1. Oprecht en menselijk. Nou, zullen we iets anders gaan doen nu? Ja, nee, ik vind het wel leuk om jou een beetje ongemakkelijk te zien. Nou, Lucille, dank je wel trouwens. Heel lief van je dat je de moeite neemt om dit... Want ik heb dat ook geleerd onlangs. Op complimentjes moet je ook... Dankjewel kunnen zeggen. Ja, zei je dat nooit? Nee, ik vond het altijd ongemakkelijk, omdat ik dan altijd zoiets had van zal wel. Weet je wel. En nu door. Ja. En nu door. En nu door, inderdaad. Ja. We gaan straks, over een paar minuten gaan we lekker luisteren naar je podcast. Ja, want, zeker. Ik ben benieuwd wat mensen ervan gaan vinden. Ja. Hoe zijn de reacties tot nu toe? Tot nu toe heb ik hele enthousiaste reacties. Of de mensen die het echt haten kunnen me niet vinden. Dat is natuurlijk nee. Nee, we hebben echt mooie reacties gekregen. Ook hele ontroerende reacties van mensen die er zelfs in de buurt waren, hè, toen het gebeurde. En die dan sturen een berichtje als van ik heb dit eigenlijk nooit verwerkt. Waar wij het eerder over hadden. Dit soort trauma's waar je dan niet over hebt. En die zeiden, nou, dit was precies wat ik nodig had op dit moment. Dat ik even weer terug dat dit echt is gebeurd. Verder merk ik dat mensen het ook spannend vinden, de podcast. Dus, en dat heel veel mensen... je hoeft niet per se iets te weten van Curaçao. Want je komt door de podcast ook veel te weten over Curaçao. Dus ook een case die we eerder spraken. Als je meer wil weten over het Caribisch gebied... als je die vakjes net niet hebt gekregen op school... ja, dan is deze podcast waarschijnlijk wel lekker smullen. Ja. Heb je... ik had een leuke vraag, maar hij is weg. Dit is wat de nacht met je doet. Dit is wat de nacht met je doet. Ja. Nee, wat ik wilde weten is... is het verhaal nu afgerond voor jou? Is het klaar? Vind ik een lastige... dat is een lastige vraag eigenlijk. Want wanneer is iets afgerond, hè? Ja. Ik kijk, voor nu... het verhaal zoals ik het wilde vertellen... zoals ik het voor ogen had... overigens ben ik daar tijdens het onderzoeken, het research... want het heeft ons 2 jaar gekost om dit natuurlijk op poten te krijgen... en om verschillende bronnen ook erbij te krijgen... en ook bereid te krijgen om open hierover te praten... want veel mensen vonden het toch best wel spannend. En dan kom je tijdens het onderzoeken en het interviewen... kom je erachter van, hé, dit neemt eigenlijk een hele andere wending. Hé, kom je iets anders te weten over Helmin Wiels? Dit wist ik helemaal niet van hem. Oh, hield hij van die muziek? En die vriendschap natuurlijk. Die bizarre vriendschap tussen zijn broer en die oud-minister... die dus veroordeeld is voor die moord. Ja. Dus dat is natuurlijk ook een bizar element... waar ik ook niet van tevoren wist van... oké, dit zit zo diep en dit gaat veel verder dan ik verwachtte. Dus ja, voor mij is het verhaal nu, de zoektocht is nu afgerond. Maar mocht er iets nieuws gebeuren, mocht er iets nieuws bovenkomen... joh, ik pak zo mijn koffertje in en ik ga weer die kant op, hoor. Ja. Je bent daar wel voor te porren. Altijd. Als je kunt me midden in de nacht wakker maken. Nou, dat doe je dus als het gaat over de eilanden. Ja. Wat is de nalatenschap van het hele van deze moord? Pijn. Een groot verlies, denk ik ook. En ik denk ook, hè, zoals veel mensen het ook zeggen, ook een verlies van onschuld eigenlijk, van het eiland. Een politieke moord. Dat is echt niet niks. Dat is heftig. Dat weten we ook natuurlijk van Pim Fortuyn, toen hij hier in Nederland werd vermoord. Nou, dat laat echt een hele, hele diepe imprint achter op een samenleving. Dus dat is de nalatenschap van zo'n moord. En het laat ook wantrouwen achter. Het laat ook achter dat mensen opnieuw moeten gaan beginnen om te kijken van hoe gaan we het opnieuw met elkaar doen? Hoe gaan we met elkaar om? Hoe kijk ik naar mezelf en naar mijn buren en naar het eiland? Het heeft voor mij in ieder geval ervoor gezorgd dat ik ook even mijn smaak verloor toen het ging om de politiek op het eiland met de bravoure waar ik mee begon. Ja, dat ging toch een beetje uit als een nachtkaars door deze moord. Het is inmiddels weer ontvlamd. Ja, ja, ja. Maar het was wel even een enorme knauw. Ja, ja. Ja, dat snap ik. Je mag hem aankondigen. Want we gaan luisteren. Ja, hoe moet ik dat aankondigen? Ja, je eigen mijn podcast. Eigen podcast. Ja, ik vind het wel spannend, hoor. Nou, het is eigenlijk... Dit voelt wel als mijn kindje. Ja. Dit voelt wel echt als mijn kindje. En ik moet ook zeggen, nadat die 2 jaar, hè, eraan sleutelen, keuzes maken, kill your darlings, zoveel darlings gekild. En vervolgens het nu daar op dat grote platform mogen neerleggen voor de luisteraar om erover te oordelen en te doen wat ze willen en hun eigen conclusies eruit te trekken. Ja, ik hoop gewoon dat deze podcast je verrijkt als je nu aan het luisteren bent. Ik hoop dat deze podcast je een mooi en breed inzicht geeft over Curaçao, over de geschiedenis, over deze politieke moord en tegelijkertijd ook over alles wat het na heeft gelaten en ook over de diepe sporen die het dus heeft nagelaten. En ik hoop dat ondanks het grote verlies, dat dit ons ook iets dichter bij elkaar brengt. Deze moordzaak van Helm en Wiels. Helm en Wiels. Wiels de moordzaak. Wiels de... Wiels de moordzaak. Aflevering 1. Aflevering 1. Het Doolhof. Precies. De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1. Dit is een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Er ligt een 54-jarige man op de grond. Iedereen kent hem als een uitgesproken politicus. Om hem heen verspreid kogelhulzen. Leeg. Want de kogels zitten in zijn lichaam. Naast zijn kale hoofd een plas bloed. De volgende dag zal dit beeld op de voorpagina van de krant verschijnen. Duizenden mensen zijn in shock en het land rouwt. Er is een kans dat jij nu aan Pim Fortuyn denkt, die op 6 mei 2002 werd vermoord. Maar ik heb het over Helm en Wiels, die op 5 mei 2013 werd vermoord. Ook een uitgesproken politicus. Ook 54 jaar. En ook vermoord op klaarlichte dag in ons Nederlands Koninkrijk. Maar dan op Curaçao. Goedenavond. De belangrijkste politicus van Curaçao is vermoord. Helm en Wiels. De moord op Helm en Wiels heeft Curaçao diep geschokt. Helm en Wiels, leider van de grootste politieke partij op Curaçao, is gisteravond in koele bloeden geliquideerd op het strand toen hij vis ging kopen. En op een gegeven moment hoorden we knallen. Heel snel achter elkaar. En ik keek die kant uit en ik zag rook. Ik zag de mensen wegrennen. De politie van Curaçao heeft nog altijd geen mededelingen gedaan over het onderzoek naar de moord op Helm en Wiels. De leider van de grootste partij van het eiland werd gisteren doodgeschoten op een strand bij Willemstad. Nog nooit eerder zag ik mijn eiland zo in shock. Niemand zag dit aankomen. Een politieke moord op klaarlichte dag, waarop een dagenlange klopjacht volgde. Wie er achter de moord zit op Helmin Wiels is nog onbekend. Politie en justitie zijn een grootschalig onderzoek begonnen, maar doen daar vooralsnog geen mededelingen over. Er zijn 3 mannen de gevangenis ingegaan voor deze moord. De schutter, de moordmakelaar en een voormalig minister. Zij zitten vast. En toch denken veel mensen dat de zaak niet is opgelost. Dit is de podcast Wiels, de moordzaak. In deze 6-delige podcast ga ik, Natasha Gibbs, op zoek naar het verhaal achter de moord op Helmin Wiels. Dit is aflevering 1, het Doolhof. De dag waarop Helmin Wiels werd vermoord herinner ik mij nog heel goed. Ik werkte toen als correspondent op het eiland. Amper 10 kilometer verderop van de moordplek staarde ik die dag vol ongeloof naar mijn telefoon. Daarop had een collega zojuist het nieuws met mij gedeeld. Helmin Wiels, die bekend stond als een radicale socialist met nationalistische ideeën, raakte door zijn uitgesproken mening wel vaker in opspraak. Rot op, jongen! Als je geen respect voor mijn land hebt, als je geen respect voor mijn volk, voor mijn taal, voor mijn cultuur, voor mijn geschiedenis hebt, dan moet je oprotten, echt. Dan wil ik eerst even beginnen met een opmerking waarmee u bij ons in Nederland althans de oren gespitst heeft en de ogen geopend. Dat is namelijk uw opmerking die u heeft gemaakt. Laat de Makamba's maar komen, de bodybags liggen klaar. Wie heeft dat gezegd? Gaat over bodybags? Ik heb nooit over bodybags gesproken. Er was nooit over bodybags gesproken. Er was over zakken gesproken. Over zakken? Zakken. Wiels had gedurende zijn leven dus genoeg mensen tegen de haren ingestreken. Maar moord? Nee, dat had niemand op het eiland ooit voor mogelijk gehouden. Als je een beetje je best doet, kun je alle informatie over de moordzaak van Helmin Wiels zo vinden. Maar wat je niet vindt, zijn antwoorden. Want hoe kan het nou dat er 3 mensen zijn veroordeeld, maar dat het algemene gevoel is dat de zaak nooit is opgelost? Nee, ik denk niet dat er een oplossing is gekomen. Volgens mij niet, hoor. Maar ja. Over het motief bestaan allerlei theorieën. Er wordt zelfs gedacht dat de intellectuele daders nog altijd vrij rondlopen op het eiland. Nee, er zijn nog meer mensen bij. Zeker weten. Het was iets van een paar personen of bedrijven, hoge pieten van het eiland. En we hebben nog steeds geen rust. Zaken die mij tot op de dag van vandaag nog altijd bezighouden. Hey, je zou toch denken dat op zo'n klein eiland als Curaçao, met amper 160.000 inwoners, een zaak als deze makkelijk op te lossen is. Maar goed, makkelijk zal deze zoektocht niet worden. Want Curaçao is dan wel een klein eiland. Maar juist daardoor durven veel mensen niet te praten. Om antwoorden te vinden zullen we ons een weg moeten banen door een hoop doolhoven, langs gesloten deuren en complottheorieën. Ik neem je mee naar het begin. De herinnering. Want terwijl Curaçao op 5 mei 2013 een populaire politicus verloor, verloor in Nederland een zoon zijn vader. Hey Natasha. Hey Helmin. Bon dia, bon simon. Hey, goedemiddag Natasha, alles goed? Hey Helmin. Helmin Wiels junior. De zoon van Helmin. Hij geeft eigenlijk nooit meer interviews over de moord op zijn vader. En toch heb ik na veel moeite en vasthoudendheid zijn vertrouwen weten te krijgen. We ontmoeten elkaar na maandenlang heen en weer bellen en appen, maar wij willen elkaar de nodige spraakberichten sturen. Hey Natasha. Hey, bon tardi of bon dia. Volgens mij ben je al in Amsterdam, maar dat weet ik niet zeker. Goeiemiddag, ja, middag. Alles goed, Natasha? Ik ben er, hoor. Junior is een paar weken voor onze ontmoeting van Curaçao naar Nederland verhuisd. Ja, ik zou hem dus thuis kunnen opzoeken, maar dat wil hij liever niet. Ik kom net van de sportschool. Ik was 3 dag bezig werken. Daarna gelijk naar de gym. Bij mij thuis niet, liever niet. Speciaal voor onze ontmoeting heb ik dus een ruimte gehuurd in het centrum van Amsterdam, waar we ongestoord kunnen praten. Het is tenslotte toch niet niks om te praten over de moord op je vader. Maar terwijl ik het tijdstip waarop we hadden afgesproken voorbij zie tikken, begin ik me toch zorgen te maken. Ja, we hadden toch om 1 uur afgesproken? Het is inmiddels 2:30. zou junior dan toch nog koudwatervrees hebben gekregen en van ons gesprek afzien? Het zou mij niks verbazen. De angst om over deze moordzaak te praten zit er bij veel Curaçaoënaars diep in. Velen willen helemaal niet praten, uit angst hun baan te verliezen of nog erger, hun leven. Ik besluit junior even te bellen. Bon dia. Hoe gaat-ie? Ja? Ben je onderweg? Ja, ik ben onderweg. Oh, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Dat is alles wat ik wilde weten. Dus, Ja, we hadden 2 uur afspraak, toch? 1 uur. 1 uur, oh shit. No worries, no worries. Maar ik ben al lang blij dat je onderweg bent, dus... Oké, doedoeg. Hallo, man. Goed je te zien. Hi, ik ben Natasja. En eindelijk is junior daar. Hij heeft zijn vriendin meegenomen. Junior ziet er netjes uit. Een nauwkeurig getrimd baardje, zwarte schoenen, een zwarte pantalon en een zwarte winterjas met daaronder een smetteloos wit overhemd dat strak om zijn afgetrainde lijf zit. Nou, ik ben blij dat jullie er zijn, man. Kom verder. Maar het is vooral Juniors gezicht dat mij opvalt. Het doet me denken aan zijn vader. Hier gaan we opnemen. Als Junior en ik tegenover elkaar plaatsnemen, vraag ik hem eerst naar de band met zijn vader. Ik was echt een vaderskind. Dus ik was de hele dag met mijn vader, dus... Junior's ouders gingen uit elkaar toen hij nog jong was. Hij verhuisde met zijn moeder en zus naar Nederland. In het begin was het moeilijk. Maar daarna, ja, je praat met hem elke dag aan de telefoon. En, meldde hij je echt elke dag? Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja. Mijn vader is heel gehecht aan zijn kinderen. En waar hadden jullie het dan over, als hij je weer belde, elke dag? Over alles. En hij zijn ding was, vergeet... je grondregels niet. Dat was voor hem belangrijk. Dat betekent, alles wat ik je heb geleerd, vergeet ze niet. Wat zijn de grondregels van je vader? Ja, discipline, hè. Discipline, respect voor je ouders. En volg je eigen weg. Volg niet, je moet niemand volgen. Doe je eigen ding. Ben je wel eens die grondregels uit het oog verloren? Ja, tuurlijk. Kun je me meenemen naar zo'n moment? Even kijken. Ja, het was de eerste dag dat ik helemaal stoned thuis kwam. En toen zei mijn moeder van, volgens mij ben jij begonnen met roken. Toen zei ik, nee, ik ben gewoon moe. Toen zei mijn moeder, nee, dat ga je vader bellen. En toen had ik een telefoontje wel gekregen. Wat zei je vader dan? Ja, ik heb je geleerd om te sporten, niet om te roken. Dus... Het lijkt me toch lastig als je vader op een afstand zit, toch? Ik bedoel, los van het feit dat hij elke dag belt, maar hij is niet fysiek aanwezig. Is hij wel eens fysiek vanaf Curaçao? Ja, ja, ja, mijn vader is een aparte man. En het was een keertje dat ik nog kan herinneren, was een keertje dat ik op school was. En volgens mij waren we 1:30 klaar. En ik woonde in Amsterdam-West, dus ik moest van Surinameplein, zeg maar... oversteken om bij de Paramaribostraat te gaan, zeg maar. En er was een pleintje daar. Mm-hmm. Dus ik liep langs het plein en ik kijk zo en ik zie iemand met een krant zitten. En ik kwam thuis, ik zei tegen mijn moeder, er was een meneer die leek op mijn vader, man. Mijn moeder zegt, hè, nee toch? Of wil je vader bellen? Op een gegeven moment gaat de bel. Ik kwam hij gewoon aanbellen. Stond voor de deur? Ja, hij kwam gewoon naar binnen. En hij zei tegen ze, maakt niet uit waar jullie gaan, hier op deze wereld, daar kom ik. Ja, Wils hield zijn zoon nauwlettend in de gaten. En dat controlerende is ook iets wat ik bij junior zelf opmerk... als ik hem vraag waarom hij akkoord is gegaan met dit gesprek. Omdat ik jou ging volgen. Oké, wie is Natasja Gibbs eigenlijk? Waarom wil zij zo graag om mijn vader weten? Dus ik ga eerst mijn eigen research doen. En dan kan ik kijken als ik akkoord ga. En waardoor ben je akkoord gegaan hier dan mee? Wat heeft je gerustgesteld? Omdat jij gewoon niet ophoudt. Je blijft gewoon doordrukken, zodat je die gesprek kon krijgen. En voor mij is dat heel belangrijk. Je moet gewoon doorpushen. Je neemt geen nee voor antwoord. Dus ik dacht, oké, alright, dan doe ik het. Hmm. Maar ik geef niet alles natuurlijk. En dat doet mij denken aan een appje dat ik eerder van hem kreeg. Waarin hij schreef, ik heb jou ook geobserveerd. Het enige wat je goed onder controle hebt, is je privéleven. Ik kon niks vinden dat slecht was. Hier en daar wat parkeerboetes, verder niks. Ik ben een zoon van mijn vader. Dat schreef hij. In ons gesprek legt hij uit waarom hij zijn omgeving zo nauwlettend in de gaten houdt. Het is meer dat ik na moord van mijn vader dat ik heel veel ervaring heb gekregen wat mensen bereid is om te doen. Ik heb heel veel mensen rond me heen gehad, maar nu heb ik maar 2 of 3 van ze over. Want de rest waren maar slangen. Maar dat betekent dus dat je kijk je altijd over je schouder? Altijd. Leef je altijd zo? Ja, man. Altijd. En ik raad iedereen aan om zo te leven. Je weet wat je vijand bereid is om te doen. Maar niet je vrienden. Dus ik moet naar jou kijken, die naast me zit. Jij weet hoe laat ik naar werk ga. Hoe laat ik naar de sportschool ga. Hoe laat ik vis ga kopen. Met wie ik ga praten, bij Pier. Jij weet dat. Dus hoe kunnen de schutters mij vinden als niemand van mijn vijanden weet waar ik naartoe ga? Ja, je hebt het misschien al door. Langzaamaan heeft Junior het niet meer over zichzelf, maar over de dag waarop zijn vader werd vermoord. Op die dag ging zijn vader een visje halen op de pier van Marie Pampoen, waar hij enkele minuten later werd doodgeschoten. Ik ben hier om met Junior over die dag te praten. Maar als ik hem daarnaar vraag, stuurt hij me een doolhof in. Maar wat je nu zegt... Dus wat, ik heb je in een andere doolhof gezet nu. Ja. Ja, snap je? Maar je moet me gewoon begrijpen, je moet gewoon meerollen met dit. Ja, maar dit is wel een mindfuck. Dit is... Want nu, wat je nu eigenlijk zegt is... Ik moet het eigenlijk ook zoeken onder zijn vrienden. Nee, ik weet niet wat je zegt. Ik heb dat niet gezegd. Ik geef je een voorbeeld over waarom ik op mijn hoede blijf. Ik heb dat niet gezegd. Ik heb je een voorbeeld gegeven. Ik krijg steeds meer de indruk dat de moord op zijn vader hem heeft gevormd. In de manier waarop hij over de moord praat, maar ook op de manier waarop hij ongrijpbaar wil blijven. Junior gaat steeds raadselachtiger praten. Ik ga jullie uitnodigen een dag in mijn leven. Dan zie je hoe lekker ik leef. Niemand weet wat je doet, waar je bent, waar je gaat eten, waar je slaapt. Niemand weet het. Weet jij wel met wie je vader die dag afspraken had nog? Nee, ik kan me niet herinneren op die dag. Nee. Maar daar zou ik wel achter kunnen komen, op een of andere manier. Dat is een goede vraag voor Albert. Oké. Ja. Je oom. Van hem ga je heel veel weten. Neem aan dat ze jou ook hebben gesproken, toch? Over ja, klopt. Jullie laatste belletje. Ze hadden mij getapt voor 4 jaar. Wat? Wie heeft jou getapt? Ik weet niet. Maar... OM of... Ja, ik denk dat het Openbare Ministerie heeft mij getapt. Maar ze konden mij niet volgen, want ik veranderde om de 2 maanden van telefoonnummer. Ja, ik heb echt nu 3 nummers van je. Het is toch ongelofelijk? Maar waarom heb je iedere keer een ander nummer? Omdat je me nooit kan volgen. Maar ik kan jou wel bereiken. Maar waarom verander je dan iedere keer van nummer? Ik bedoel... Waarom? Ja, waarom? Kan ik je niet zeggen. Het is gewoon een ding van mij. Ik hou ervan om weer nieuwe nummers te hebben. Wil je graag ongrijpbaar blijven? Ja, is heerlijk zo, man. Is heerlijk. Ja, en dit gaat nog tientallen minuten door, waarin Junior mij het ene doolhof na het andere instuurt. En dan heeft hij het ook nog eens over opdrachten. Er zijn opdrachten. Mijn vader was iemand die opdrachten geef. En er waren opdrachten die, zeg maar, na zijn dood, dat hij zeg maar, aan ons gaf. Dat als iets met hem gebeurde, wat we moesten doen. Wat moest je daar dan doen? Ja, dat kan ik niet in verdiepen. Maar ik moest wel gaan. Junior vertelt dat hij niet de enige is die opdrachten heeft gekregen. Zijn oom Albert heeft ook opdrachten gekregen, maar van elkaar weten ze dan niet wat die opdrachten zijn. Want hij weet informatie dat ik niet weet. En ik weet dingen dat hij niet weet. Maar jullie praten toch vaak met elkaar? Oh ja. We of praten niet? Over alles. Maar bepaalde dingen mag hij me niet zeggen. Dat zijn opdrachten dat mijn vader heeft achtergelaten. Dus ook al na zijn dood moeten we zijn opdrachten volgen. Wanneer is dit afgelopen? Nooit. Oh. Vermoeid van alle doodlopende paadjes in het doolhof van Junior, besluit ik hem te vragen naar waar het echt om gaat. De dag waarop zijn vader werd vermoord. Wat kan hij zich daar nog van herinneren? Ja, ik was aan het werk. Ik was dan met hem aan het appen in mijn pauze. Ik zei tegen hem van, wat ga je vandaag doen? Het is zondag. Hij zei even tegen mij van, nee, ik ga even... Een paar dingen doen, dan ga ik even naar Pier. Ga ik vis kopen. Dan zei ik tegen hem, is goed, doe rustig aan. En dan heb ik, als ik klaar ben met werken, Was ik klaar met werken, kwam ik thuis bij mijn moeder. En mijn moeder groet me zo, zei, ja, is goed. Ik zei, ja, is goed. Toen ging haar telefoon. Toen was mijn nichtje. Nam ik je telefoon, zei ze, luister. Je vader is net neergeschoten, maar hij is nog niet dood. Toen zei ik, wat? Ik zei, hé, man. Ik heb genoeg telefoontjes gekregen dat iets met mijn vader is gebeurd, maar het was nooit zo. Toen zei ik tegen haar van, oké, bel me terug als je weet dat hij leeft. Op een gegeven moment ging die telefoon weer af. En mijn moeder nam op. En ik keek naar mijn moeder. En ik dacht, shit. Toen had ze opgehangen. Toen zei ik tegen mijn moeder van, leeft hij nog? En mijn moeder zei nee. En ik heb alles kapot gemaakt in mijn moeders huis. Alles, letterlijk. Ik heb alles kapot gemaakt. Kasten, tv, alles. Vuisten met alles, deuren. Ik moest alles natuurlijk terugkopen, maar... Jawel, maar op dat moment... Maar op dat moment, dat kon niet, man. Computer kapot gemaakt, ik heb alles kapot gemaakt. Op een gegeven moment... kwam ik tot rust. Voor het eerst in ons gesprek krijg ik een glimp te zien van de kwetsbaarheid van Junior. Ik zie een jonge man, bruut beroofd van zijn pa, waar hij zoveel bewondering voor had. Curaçao voelt op dit moment verder weg dan ooit. En de drang om er naartoe te gaan en antwoorden te vinden is door het verhaal van Junior alleen maar gegroeid. Ik ga volgende week naar het eiland. Wat voor advies zou je me meegeven? Ik zou zeggen, doe je research. En je hebt meer interviews, denk ik, daar zo. En jullie moeten jullie eigen conclusie uiteindelijk nemen van alles. Na je gesprek op Curaçao gaan jullie heel veel informaties krijgen. En ook van mijn oom. Maar stel dat ik daar nog meer vragen heb, kan ik je bellen? Ja, bel me maar. Ja? Ja? Als je me niet te pakken krijgt, stuur maar een app of een mail. Oké. Daar reageer ik terug. Daar reageer je wel. Ja. Je gaat niet van nummer veranderen, hè? Nee, ik verander sowieso van nummer, maar je krijgt het wel. Maar ik krijg je niet meer nummer. Oké. Na het gesprek met Junior fiets ik met een vol hoofd terug naar huis. De drukte en de straten van Amsterdam vervagen doordat het gesprek met Junior zich in mijn hoofd blijft herhalen. Ik heb gesproken met een zoon van wie zijn vader is vermoord. Het moment dat Junior vertelde over die dag bezorgt mij nog steeds de rillingen. En tegelijkertijd heb ik nog steeds zoveel vragen. Want wie was Helmin Wiels voordat hij die uitgesproken politicus werd? Met wie was hij bevriend? En wie kon zijn bloed wel drinken? En wat is het motief voor de moord? Om de antwoorden te vinden op al deze vragen moeten we echt naar de plek waar dit allemaal is gebeurd. Curaçao. Daar vinden we zowel Helmins vrienden als zijn vijanden. Drie dagen later sta ik met een volgepakte koffer op Schiphol. Maar als ik nu al zou weten wat mij in de laatste dagen op het eiland te wachten zou staan, ja, dan had ik mijn koffer heel anders ingepakt. Op Schiphol ontmoet ik mijn collega Judith Grobekker. Als regisseur van deze podcast heeft zij zich, net als ik, de afgelopen anderhalf jaar grondig verdiept in alles wat met de moordzaak van Wiels te maken heeft. Voor Judith is het de eerste keer dat ze naar Curaçao gaat. In het vliegtuig hebben we het over haar verwachtingen. Ik denk namelijk dat het eiland, als je dat bezoekt als toerist, dan is dat totaal anders. Dan is dat niet wat wij natuurlijk nu vooral, dat harde, dat rauwe, dat gruwelijke. Ja, wij komen echt met een opdracht, maar ook met een bepaalde bril natuurlijk nu. Ja, en daar bereid ik me dus om de een of andere reden wel heel erg op voor. Dat ik weet dat het eiland, weet je, de zon schijnt, dus alles ziet er al heel vrolijk en gezellig uit. En nou heb ik ook het idee dat de mensen daar onwijs sympathiek en gastvrij en al heel vrolijk, een soort van vrolijk gevoel krijg ik erbij. Maar tegelijkertijd zijn de gesprekken die wij voeren, gaat dus over een hele duistere zaak. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe die belevenis gaat zijn. Snap je dat? Ja, je hoort het Judith al zeggen. De moord op Helmin Wiels is nog altijd een duistere zaak. Tijdens onze research merkten we dat veel mensen niet willen of durven praten. Zitten ze daar op het eiland wel op twee nieuwsgierige journalisten te wachten? Na een vlucht van bijna 10 uur is het dan toch eindelijk zover. Ik verheug me op die warme, tropische deken die mij volledig zal opslokken. Alleen dit keer zal het anders zijn. Om niet ook nog door mijn familie opgeslokt te worden, heb ik mijn komst voor hen stilgehouden. Hey meisje, met mij. Ik stap uit hoor, dus dat je weet dat ik er ben. Nou ja, niet helemaal. Mijn nicht komt ons ophalen. Kan ook niet anders. Ze is taxichauffeur. Laat me even weten als je je bagage hebt. Probeer er alsjeblieft zo snel mogelijk uit te komen, want ik heb weer een volgende afspraak. Om 4:15 staan, is dan zit ik in een geel, knalgeel bus. Yes, daar is hij, eindelijk. Shit. Hallo. Oh, lang niet meer. Ga zitten. Oh, lekker. In mijn women cave. Maar Natas, hoe gaat het met je? Ja, lekker. Ja? Ja, echt lekker. Het is zo'n lekker fijn eilandje. Weet je, we mogen niet klagen, man. Nee. We hebben mooi weer. Genoeg vitamintjes op straat. Ja, dat leek. Hoe is het met jou? Hoe is het met je werk en zo? Ja, nee, het gaat heel goed. Ik ben nu toch eigenlijk hier op het eiland om die podcast op te nemen, weet je wel? Ja. Over Helm en Wils. Je mij gaan vragen, hè? Ik heb je gezegd. Ja, dat klopt. Mijn nicht heeft mij van tevoren gewaarschuwd dat ze niet over de moord op Helm en Wils wil praten. Het ligt volgens haar allemaal te gevoelig. Over het eiland en ook over de politiek wil ze wel praten. Praat je wel eens met mensen die in jouw taxi meerijden over de politiek? Nee, want er is niet echt wat boeiends te vertellen over deze mensen. Behalve dat ze de mooi boy uitspelen en geld spenderen alsof het hun eigen geld is. En niks doen voor de kinderen niet, voor de ouderen niet. Het is gewoon zielig. Het is echt gewoon zielig. Ja, daar ga je niet over praten, nee. Mensen zijn op vakantie, weet je wel. Gebruiken ze het woord Makamba nog hier op het eiland? Jawel. Jawel. Ik ben zelf een Makamba. Ik noem mezelf een Makamba. Ik ben zelf de Makamba Pretu. Nou, zo noemen ze mij dus ook vaak. Makamba Pretu, zwarte Nederlander. Ja, wat ben je dan, wit? Nou dan, dus dat. Ja, maar je bent ook niet eens wit. Je bent gewoon... Makamba zwart. Ja, we lachen hier wel over. Maar het woord Makamba wordt door sommigen gezien als een scheldwoord voor de witte Nederlander die hier op het eiland woont. En ook daar heeft mijn nicht een mening over. Geef je geen respect? Ja, dan kan je ook die scheldwoorden krijgen naar je hoofd. Ja, je toont zelf geen respect. Het is geen respect als je alle stranden wilt afnemen van de lokale bewoners en wij moeten gaan betalen voor onze eigen stranden. Niet alleen door hun. Het is niet hun schuld, want het is allemaal leuk en wel. Maar wie geeft die Makamba's de vergunningen? Wie geeft hun toestemming? Van wie krijgen al die mensen bij de overheid hun geld dan? Van onze eigen mensen. Dus ja, je hebt het over slechte mensen en je hebt het over goede mensen. Als je black and white gaat denken of je gaat in hokjes denken, loop je zo achter. Ik vind als je gaat denken in... Daar zegt mijn nicht wat. Slechte mensen en goede mensen. Een onderscheid dat Helm en Wils in zijn strijd tegen corruptie ook vaak maakte. Maar dan onder lokale politici. Corruptie moet uit het land. Corruptie is ongehoord en corruptie ondermijnt de democratie. Er zijn mensen die denken dat Helm en Wils hierom is vermoord. Veel Curaçaoëners zijn daarom voorzichtig als het over de moord gaat. Net als mijn nicht. Maar van het eiland zal ze nooit vertrekken. Ik hou heel veel van alles en iedereen, maar dit is gewoon een plek waar ik gewoon... Waar mijn hart ligt. Nou, ik wens jou heel veel succes met je podcast. Dankjewel, schat. Echt lieverd. Doeg! Nog stuiterend van het weerzien met mijn nicht sta ik bij ons appartement op de Herenstraat midden in Punda. Het uitzicht op de beroemde Pontjesbrug en het geluid van de Venezolaanse drijvende markt om de hoek voelde onwerkelijk aan. Lekker muziekje op de achtergrond van de Venezolaanse markt hier. Niet ver van de plek waar we verblijven werd Helm en Wils vermoord. We zijn hier nu op het eiland om dieper te duiken in de aanleiding en de impact van die moord. Maar om te beginnen gaan we naar de plek waar de moord plaatsvond. Het is 10 minuten rijden naar Maripampoen. Zo. Airco aan. Oeh. We zitten nu... Kijk, aan de rechterkant de zee. hier achter deze huisjes. Allemaal gekleurde huisjes hier. Altijd natuurlijk, maar ook... Het is typisch Curaçao, gekleurde huisjes. Weet je dat vroeger, echt lang, lang, lang geleden... voor onze tijd en voor ons, de tijd van onze ouders... de huisjes wit waren en het schijnt het verhaal gaat... dat de gouverneur dat daar niet tegen kon. Voor zijn ogen en zo. En daardoor alle huisjes een kleur kregen. Is dat het verhaal? Dat is wat ik ooit van mijn moeder heb begrepen. Dat dat het verhaal is. We rijden nu bijna langs Maripampoen, toch? Dit is... Ja, dit is Maripampoen. Hier begint het. Ja. Wat had je verwacht? Nou ja, van de foto's die ik heb gezien... was het best wel een dorrig strand. Niet een strand waarvan je dacht, oh, daar ga ik gezellig zitten. Maar hier zie ik allemaal, ik zie speeltoestellen, ik zie bomen, het is groen. Het is mooi, het is we rijden nu langs een skatepark. Ja, maar check dit. Maripampoen fase 3. Het strand is in meerdere fases opgedeeld. Een groot deel is inmiddels vrij gerenoveerd met speeltoestellen, picknicktafels en veel groen. Dat stopt als we bij het achterste deel van het strand aankomen. De plek waar Helmin Wiels werd vermoord. Dat is nog precies zoals in mijn jeugd. We hebben hier afgesproken met Ellery Makaya, de agent die als eerste ter plaatse was die dag. Terwijl ik de auto parkeer, zie ik onze politieagent aankomen rijden. Precies op tijd. Montaigne, senor. Conta. Bon. Natasha Gibbs. Ellery Makaya is een tengere man. Met zijn krulletjes fris gekapt en zijn zonnebril op... maakt hij een relaxte indruk van een man die met iedereen makkelijk een praatje aanknoopt. Maar zodra het gesprek over de dag gaat waarop Helmin Wiels werd vermoord... verandert de relaxte man in een peinzende agent... die het allemaal nog steeds niet kan geloven. Die dag was een zondag. Ik was net in een auto gestapt om richting Maripampoen Pier te komen. Want dat doe ik iedere zondag. En iemand belde me, zeg maar dat er een schietpartij is bij Pier Maripampoen. Ik ben snel gekomen. Ja, dat was gewoon vreselijk. Dus mensen aan het schreeuwen, mensen aan het huilen, mensen aan het schelden. Dus weet je... Ondanks dat het 30 graden is, lopen de rillingen over mijn rug... als Ellery me ook nog eens de beroemde foto laat zien van die dag. Ja, dit ben jij. Ja. En Helmin Wiels. Ja. Wat ben je aan het doen? Ja, ik was de polsslag aan het pakken. Ja, je ging toch even checken of zijn pols dus nog... Ja. En wist je toen al van dit is... Ja, ik ben geen dokter, maar ja, soms zie je het wel, hoor. Op de foto zie ik Helmin op zijn buik op de grond liggen. Zijn gezicht in het zand en zijn handen naast zijn hoofd gestrekt. Alsof hij ze omhoog hield voordat zijn lichaam op de grond viel. Oké. Ja, want ik was net, ik was vrij, ik was niet aan het werken. De huls en de dingen veilig zetten. En ik heb... Wat verder opvalt op de foto zijn de flesjes rond het lichaam van Wiels. Een flesje bier, een cup, weet je... Nou, daar gezet. Ellery vertelt dat hij als eerste agent ter plaatse... om de kogelhulzen te markeren rond het lichaam van Wiels... niks anders had dan de flesjes die hij vond op het strand. Wat voor impact heeft dit op jou gehad? Ja, het was een grote impact. No? Want ik kan me niet voorstellen dat zoiets gaat gebeuren. En met de man die de meeste stemmen had op het eiland toen der tijd. Dus je kan je niet voorstellen. Ja, het was eng. Het was niks om te zien, dus ik wil eigenlijk die situatie niet meer herinneren, weet je. Ik neem afscheid van Ellery Makaya en besluit even plaats te nemen op een bankje op het strand. De rillingen in mijn lijf hebben inmiddels plaatsgemaakt voor een zweetaanval. Ik merk dat ik van binnen kook. Kijk, je ziet hier babytjes gewoon die voor het eerst kennis maken met het water. Ouders die onbezorgd lekker een picknickmand opentrekken. En daar, 3 meter verderop, wordt er een politicus afgerekend. Met ongelooflijk veel kogels ook. Zeg maar gewoon het hele besef van de grauwheid van die dag. Ja, koelbloedig gewoon. Ja, dan heb je wel echt scheid. Dan heb je echt scheid. Dan heb je ook scheid aan de Curaçaose bevolking. Ja. En dan hebben we het nog niet eens over de mogelijkheid dat een kogel... want het waren er veel, hè? Per ongeluk de verkeerde kant op gaat. Had zomaar gekund. Ik word er een beetje boos van, weet je dat eigenlijk, nu ik hier zit. Ik merk het ook. Ja. Het besef komt veel meer binnen. Lieverd, het doet je ook echt veel. Ja, ik vind het gewoon kut. Gewoon. Ik snap het niet. Misschien ben ik ook gewoon moe. Maar ik kan hier echt woedend van worden eigenlijk. En ik denk gewoon... En tegelijk is het ook heel dubbel. Want ik zie dus achter mij hoe dit strand onwijs is ontwikkeld. Hoe mooi het is geworden. Hoe onbezorgd mensen hier weer aan het zwemmen zijn. En aan het genieten zijn. En dan heb ik het hierover, weet je wel. Omdat het nog steeds ook niet opgelost is. Omdat het nog steeds als een soort van schaduw hier overheen hangt. Dus dit is allemaal supermooi. Maar ergens hangt er gewoon een donkere wolk de hele tijd overheen. En dat frustreert mij. Ik haat dat. Wie haalde het in zijn hoofd om op deze plek een politicus dood te schieten en het eiland daarmee voorgoed te veranderen? Met Junior heb ik een beeld gekregen van wie Wiels was als vader. En door het verhaal van Ellery weet ik hoe Wiels om het leven kwam. Maar welke strijd ging er aan zijn dood vooraf? En wat heeft hem gevormd tot de corruptiebestrijder die hij later werd? Dat zoek ik uit in aflevering 2 van Wiels, de moordzaak. Ze hadden hem bedreigd en hij was helemaal zat. En volgens mij heeft hij gezegd, sorry, als jullie me willen vermoorden, doe maar. Maar doe het vlug. Hij heeft 11 kogels in zijn hart gekregen. 11 kogels in zijn hart. Wiels, de moordzaak is tot stand gekomen met steun van het NPO-fonds. Wil je alle afleveringen in één keer horen? Dat kan via de gratis NPO-luister-app. Dat was aflevering 1 van de BNNVARA-podcast Wiels, de moordzaak van Natasha Gibbs. Straks kun je luisteren naar aflevering 2. Maar eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In een horecazaak op Mallorca zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. Het glazen dak van een cocktailbar op de eerste verdieping stortte in, waarna ook de verdieping eronder inzakte. Daar zaten mensen te eten. Naast 4 doden zijn er zeker 16 gewonden. De zaak ligt aan de boulevard van Ses Cadenas, waar veel Nederlandse en Duitse toeristen komen. De Israëlische premier Netanyahu houdt binnenkort een toespraak voor politici in Washington, zegt de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson. Volgens hem zal Netanyahu spreken bij een gezamenlijke zitting van het Huis en de Senaat. Het is nog onduidelijk of hij daarvoor naar Washington komt of dat hij spreekt via een videoverbinding. Het bericht is nog niet bevestigd. De VS en Israël zijn van oudsher bondgenoten, maar door de oorlog in Gaza groeit onder met name progressieve Amerikanen de weerstand tegen Israël. De Verenigde Naties hebben besloten de genocide in Srebrenica jaarlijks te herdenken. Dat zal steeds gebeuren op 11 juli. Bij de stemming in de VN waren 84 landen voor, waaronder Nederland. 19 landen stemden tegen, waaronder Rusland, China en Servië. De dood van ruim 8000 Bosnische moslims in Srebrenica in 1995 was volgens de Serviërs geen genocide. Tientallen landen onthielden zich van stemming. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat zondag tussen Utrecht en Go Ahead Eagles. In de halve finales won Utrecht gisteravond met 3-1 van Sparta. Eerder op de avond was Go Ahead Eagles in Nijmegen verrassend te sterk voor NEC. De Deventenaren wonnen met 2-1. De club die zondag de finale wint, doet komend seizoen mee aan de tweede voorronde van de Conference League. Het weer, eerst hier en daar mist. De dag begint droog, maar vanuit het zuidoosten gaat het regenen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Lokaal kan veel regen vallen en het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Giuliano Pee. De nacht van Caribisch Netwerk. Welkom bij het derde uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk. In het Caribisch deel van ons koninkrijk natuurlijk de avond van het Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en je kunt nu luisteren naar aflevering 2 van Wiels de Moordzaak, waarin Natasha Gibbs op zoek gaat naar het verhaal achter de moord op de populaire Curaçaose politicus Helmin Wiels. Dit is aflevering 2, De Geboren Vechter. Dit is een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Ik ben gelukkig en dankbaar u voor te stellen... uw nieuwe koning, koning Willem-Alexander. 30 april 2013, de kroning van Willem-Alexander. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Helmin Wiels naar deze ceremonie zat te kijken. Wiels was totaal niet koningshuisgezind. Sterker nog, 2 jaar eerder weigerde hij aanwezig te zijn bij een staatsbezoek van koningin Beatrix aan het eiland. Omdat ik het flauwekul vind. Ik vind het gewoon waste of time. Ik heb andere dingen te doen. Ook op dinsdag 30 april 2013 heeft Wiels andere dingen te doen. Hij wordt volledig in beslag genomen door een grote onthulling. Wiels wil een schandaal openbaar maken en het eiland flink opschudden. Hij heeft het over een onthulling die in zal slaan als een atoombom. Maar terwijl Wiels daar druk mee bezig is, wordt ergens anders op het eiland zijn moord voorbereid. Die 5 dagen later zal plaatsvinden. Dit is de podcast Wiels, de moordzaak. In deze 6-delige podcast ga ik, Natasha Gibbs, op zoek naar het verhaal achter de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels. Dit is aflevering 2. De geboren vechter. Het is vroeg op de ochtend als ik mijn mail check. Weet je nog, die oud-minister waar ik het in aflevering 1 over had? Zijn naam is George Jamaluddin. En hij zit voor 30 jaar vast voor betrokkenheid bij de moord op Wiels. Jamaluddin heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Toch lijkt alles er in de zaak op te wijzen dat hij meer moet weten. Weken voor mijn vertrek naar Curaçao heb ik daarom al een interviewverzoek ingediend via zijn advocaat. Wat me extra nieuwsgierig maakt naar Jamaluddin is het feit dat hij in dezelfde wijk opgroeide als Wiels en hun families goed bevriend waren met elkaar. Ik kan dus niet bevatten hoe je iemand waar je mee op bent gegroeid kunt laten vermoorden. Wat is daar toch gebeurd? Ik moet hem spreken. En het liefst live in de gevangenis. Maar vooralsnog blijft dat bij een wens, want mijn mailbox blijkt angstvallig leeg. Ik sla mijn laptop daarom dicht en pak de sleutels van de auto die we gisteren hebben gehuurd. Die hebben we vandaag hard nodig, want we gaan op roadtrip met Helmins jongere broer, Albert. Airco aan, wat is wel nodig hier. Via Albert hoop ik dichter bij Wiels te komen en hem beter te begrijpen. Waar kwam die strijdlust vandaan die Wiels uiteindelijk fataal zou worden? Hoe groeide hij op? En waar werd het zaadje geplant voor zijn idealen die hem die uitgesproken politicus maakten? Albert gaat ons een tour geven langs alle plekken die van betekenis zijn in het leven van Helmin. We beginnen op Westpunt. Vanuit Willemstad zo'n 40 minuten rijden. Ik heb met Albert afgesproken bij een landhuis. Landhuis Knippa, ook wel Landhuis Knip genoemd. Het is een oude plantage. Er zit een enorme geschiedenis aan vast. Ik weet dat het voor Albert en zijn familie een belangrijke betekenis heeft. Ook in hun eigen familiegeschiedenis. En dus ook in de geschiedenis van Helmin Wiels. De laatste keer dat ik er was, was het landhuis nog een museum. Maar terwijl ik de auto over de kronkelige wegen manoeuvreer, valt me op hoe vervallen de weg er naartoe is geworden. Oh, dat was een gat in de weg. Kijk, hier zie je het al. Dat bord is ook helemaal vervallen. Ah, dit is helemaal niet meer onderhouden. Wat zonde. Maar dit is het dus. Dit is het landhuis. Het landhuis is enorm en heeft gele muren en rode dakpannen. Het hele terrein is omringd door een wit hek dat zorgvuldig is afgesloten. En dan ineens rijdt er een witte sportwagenterrein op. Daar zal je hem hebben. Albert Wiels, de broer van Helmin. Hi. Hi. Hallo. Bon dia. Ik merk dat ik gespannen ben voor dit gesprek. Alles oké? Ja, wat goed om je eindelijk te zien. Volgens Junior, die ik in de vorige aflevering sprak, moet zijn oom alle antwoorden hebben. Maar gaan we ze ook krijgen? Of beland ik straks, net als bij Junior, weer in een doolhof? Hey. Fijn. Echt heel fijn. Albert, aangenaam. Ja, echt. Gaat het? Ja, het gaat goed. Albert blijkt een goedlachse man van middelbare leeftijd. Albert, wat doen we eigenlijk? Zeg ik u of jij? Jij? Waarom u? Ik ben geen prins of koning. Ik ben gewoon een normaal mens. Ja, maar ik ben wel zo opgevoed. Oudere mensen. Excuses, heb ik je beledigd. Oudere mensen, blabla. Ik ben normaal. Hey, nu lachen we nog samen. Maar als ik denk aan wat ik allemaal van Albert wil weten, lijkt me dat ook pijnlijk. Het is niet voor het eerst dat hij aan een journalist over de moord op zijn broer vertelt. Maar we zijn wel de eerste die met hem helemaal in de geschiedenis van zijn broer Helmin duiken. Hoe is dat voor Albert? Moeilijk, super moeilijk, omdat je gaat terug naar die dag van die gebeurtenis. Dus je gaat gewoon terug. Kijk, het moet verteld worden dat het nooit meer gebeurt. Mensen moeten gewoon beseffen dat het op Curaçao mensen zijn, groeperingen zijn, die mensen graag willen vermoorden voor hun macht, voor geld. En dat moet gewoon stoppen. Vermoorden om macht en geld. Terwijl Albert dit zegt, kijken we naar landhuis Knippa, waar de geschiedenis van de familie Wiels ligt. Ja, hier is alles begonnen. Hè? Het is die grootste landhuis in deze gebied, maar qua oppervlakte, Sabanet is groter. Landhuis Knippa is dan niet de allergrootste, maar heeft door wat zich hier heeft afgespeeld wel de gruwelijkste geschiedenis. Op de plantage van Knippa werden meer dan 1000 mensen onder vreselijke omstandigheden gedwongen om als slaven op het land te werken. Ze waren geen mensen, hè? Ze waren gewoon beesten. Ze waren iets. Hoe zit dat met jullie eigen familie, met de familie Wiels? Zit hier ook een geschiedenis? Ja, zeker. Ja, mijn grootmoeder is dochter van een slavin. Ja. Kijk, als ze hier staat, dan zie je waar zij is geboren. Je ziet al die gedoe daar. Ja, die huisjes. Deze huizen waren echt dus slavenhuisjes. Terwijl Albert vertelt over deze geschiedenis, verwonder ik mij over de trots in zijn ogen. Bij ons thuis werd er nooit met zoveel openheid en trots gesproken over de slavernij. Hoe was dat bij de familie van Helmin? Nee, voor bepaalde mensen was het een taboe. Ja. Weet je waarom? Je hebt een lichtere kleur dan die van mij. Maar die probleem is niet die kleur, maar die slaven-eigenaren hadden gradaties. Die lichtere kleur dichter bij die eigenaar en die donkere kleur meer in de mondi, in de plantage. Kijk, mijn moeder is heel donker van kleur. Mm-hmm. En mijn vader was lichter van kleur. Mm. Net als jouw kleur. Mm. Dus in de familie hadden we zelf problemen. Maar mochten jouw vader en je moeder dan wel bij elkaar zijn? Hoe werkte dat dan? Niet helemaal van mijn vaders kant. Daar werd jouw moeder niet geaccepteerd? Ja. Ja, dat was normaal toen de tijd. Het was te donker. Heftig, hè? Ja. Maar toen hij als kind kon je eigenlijk niet direct beseffen wat er aan de hand ging. Hmm. Maar dit besef kwam wel toen Helmin in het klaslokaal zelf te maken kreeg met racisme. En niet alleen kleur, maar ook sociale, laten we zeggen, sociale plaats in de gemeenschap. Die kleur en je vader was een ambtenaar, dan zit je in de eerste rij. Van de klaslokaal? Ja. En als je vader en je moeder donker waren en ze waren ook niet van een, laten we zeggen, een goede baan, dan zit hij helemaal achter. Waar zat Helmin in de klas? Op welke rij? Helmin was revolutionair. Hoe bedoel je? Altijd. Hij was altijd revolutionair. Dus wij zaten precies de tweede groep. Ja. Dus, maar Helmi is donkerder dan mij. Hè? Zijn huidskleur was donkerder. Dus we zaten gewoon in de midden. Wat Albert hier zegt, is interessant. Hij noemt Helmin revolutionair, omdat hij zich afzette tegen een racistisch systeem in de klas. Dat is iets wat ik graag in een bredere context wil plaatsen voor je. Dat doe ik met Rosemary Allen. Zij is een Curaçaose antropoloog en professor gemeenschap en geschiedenis. In deze podcast kun je haar zien als onze eilandoudste. Bij haar zal ik zo nu en dan aankloppen om meer te weten te komen over de cultuur en geschiedenis van het eiland. Nu wil ik van haar weten hoe dat zat met het racisme waar Helmin in het klaslokaal mee te maken had. Het Caribisch gebied kenmerkt zich door het feit dus dat er dat klasse ook ras bepaald is. Hè? Klasseverschillen hebben ook een raciale connectatie. En het is inderdaad wat Albert beschrijft van scholen. De bijzondere scholen, katholieke scholen, inderdaad, dat je die sociale kleurschakering kreeg. En inderdaad zag je in bepaalde banen, die waren weggelegd voor mensen die, die betere scholing hadden, et cetera. En heel vaak was dat ook gerelateerd aan ras. Dat was ook gerelateerd aan huidskleur. Zeker in die periode had je dus dat heel veel ambtenaren die een hogere positie waren, waren heel vaak de Nederlanders. Dus daarom zag je ook dus dat er een soort haatverhouding was ten aanzien van Nederlanders, omdat die dan de beste banen hadden, de beste posities hadden in de samenleving. Zouden al deze gebeurtenissen tijdens Helmins jeugd in de jaren 60 het zaadje hebben geplant voor zijn politieke strijd later? Volgens Albert wel. En om dat duidelijk te maken, neemt hij mij mee naar het huis waar Helmin werd geboren. Ik rij achter Albert aan. Ja? Daar gaan we. Ja. Deze kant waar we geboren waren. Oké, tot zo. Dai. Maar voordat Albert in zijn sportwagen stapt, valt zijn oog op onze kleine huurauto. We hebben een heel kleine wagen. Ja, op deze wegen. Ik wilde een kleine. Ja. Ja. Maar dat is dus, ik had een hele discussie met mijn vriend. Die zei ook van, hoezo een kleine? Je moet een grote wagen hebben. Dan zien mensen je. Toch? Dus wel, hè? Ja, zeker. Weet je, het is gewoon mensen die respecteren elkaar niet meer in het verkeer. Dus, ja. Hier ben ik geboren, we zijn hier geboren. Dus platboom, 8 kinderen. Zo snel gaat dat niet, hoor. Ja, het ging wel snel. Het is hier helemaal dicht gegroeid, hè? Allemaal cactussen. Ja. En jullie wonen dus... Was het vroeger geel? Was het geel? Of wat ik probeer mij in te beelden hoe Helmin met zijn 7 broers en zussen in dit piepkleine huisje opgroeide. Volgens Albert is deze plek belangrijk geweest in de ontwikkeling van Helmin. Voor Helmin, dit was het begin van zijn sociale gevoel. Die streven voor rechtvaardigheid, gerechtigheid. Vanaf toen hij jong was hier, heeft hij dat eigenlijk opgebouwd. Omdat toen we naar de stad gingen, kon je precies die verschil zien. Bannebo had niks en de stad heeft alles. Hier had je op Westpunt. Pas in 1968 is elektriciteit gekomen. Er was geen elektriciteit, dus er was geen ijskast. Ja. Dus mensen die kwamen naar mijn grootmoeder om een bakje ijs te kopen. Voor vis had hij geen ijs. Dus vis wordt gevangen en direct verkocht. Precies, en opgegeten. Dus. Ja, direct. Ja, je kan het niet in de zon. Het waren dus primitieve omstandigheden in de jaren 60 op Westpunt. Maar Helmin verhuisde met zijn familie al vrij jong naar de stad. En kreeg een luxer leventje. Met elektriciteit en lichtknopjes. Die schakelaar, die gingen we mee spelen. Omdat het is niet normaal dat je 1 keer, 2 keer, 3 keer... weet je, die bleef gewoon draaien, omdat het is raar. En die lichtje gaat aan. Albert had in de stad duidelijk veel plezier met de lichtschakelaar. Had Helmin dat ook? Nee. Hoe beleefde hij dat? Hij had een hekel aan die hele overheidsgedoe... dat Bannebouw niks had en de stad wel. Dus had hij dat al als jong jongetje? Ja. Door de verhalen van Albert ontvouwt zich een steeds duidelijker beeld van Helmin. Ik zie een kind voor me dat zich de hele tijd afvraagt, hoezo? Waarom zou ik vanwege mijn huidskleur achter in de klas moeten zitten? Waarom hebben ze in Willemstad wel elektriciteit en hier op Westpunt niet? En er was nog iets waar Helmen zich druk over maakte. En om dat te begrijpen, neemt Albert me mee naar de Vissersbaai. We gaan deze kant op. Dan Playa Pescado, zo heet die Vissersbaai. En is ongeveer 10 minuten hier vandaan. Ik stel voor dat we gaan lopen. Lopen? Is het heel ver? Oh, je loopt niet. We gaan met de auto. Ja, in Nederland kan je makkelijk lopen, omdat die weer omstandigheden zijn gunstig. Maar hier, met deze zon, alles met wagen. Sorry. Onderweg naar het strand geniet ik van het groene landschap van Westpunt. Maar dat verandert als ik in de buurt van het strand kom. Er staat gewoon een file aan huurauto's van toeristen op weg naar dat strand. Waar zijn... Albert, het was zo... Je moest achter mij rijden. Ik heb mijn plek. Ik kon niet meer door, maar jij hebt echt privé... Je hebt een privé parkeerplek ja, hier. Je moest achter mij rijden. Front row hier op het strand. Hey, maar dit is dus een enorme toeristische trekpleister. Het is geworden, maar het is een Vissersbaai. Kom kijken. Oh, ik zie hier echt enorme vissen liggen. Zijn dit pasgevangen vissen? Ja, pasgevangen vissen. Net als ruikt ook echt. Dus dit was eigenlijk de oorsprong. Juist. Mensen die gingen vissen, ze kwamen met een vis. Die worden verkocht, verschoond en bla bla bla. En als klein kind, zaterdag en zondag, dit was die plek. Nu is het helemaal een puinhoop. Echt, dit moet gewoon stoppen. Dit is een puinhoop. Wat vind je hier? Omdat die vissen, als hij naar de zee moet, waar ga je naartoe? Dit Albert gebaart naar de zee. Daar zie ik hoe vissers met hun bootjes zich voorzichtig een weg banen door een woud aan snorkelende toeristen. En voor het eerst vandaag zie ik dat Albert zich opwindt. Dit is een puinhoop. Dit moet gewoon stoppen. Deze mensen, die groeten je niet eens. Maar die willen wel foto's maken van die vissen en zo. Maar toerisme is wel een grote inkomstenbron, toch? Van voor Curaçao? Wie? Voor Nederlanders. Voor bedrijven die uit Nederland... Kijk, bijvoorbeeld, ik zal eentje noemen, Corendon. Corendon, die wordt in Nederland betaald. Mm. Die vliegtuigticket, die wordt in Nederland betaald. Mm. Die autoverhuur, die wordt in Nederland betaald. Eten is inclusief. Wat krijg je er zo van? Mm. Wat? $5 of €5? En Nederlandse toeristen zijn gewoon gierig, dus... Ja. Wat had Helmin hiervan gevonden, denk je? Hij was helemaal kwaad erover. Ja? Ja, daarom is hij ook... Dat is ook een van de redenen dat hij zo geschoten was. Hij was gewoon tegen die hele gedoe die tegen die normale mens ging. Dus... Wat? Hoor ik dat goed? Een van de redenen dat Helmin is doodgeschoten? Dat is ook een van de redenen dat hij zo geschoten was. Hij was gewoon tegen die hele gedoe... Ik ben benieuwd naar wat Albert nog meer te vertellen heeft over de moord op zijn broer. En daarvoor moeten we naar Steenrijk, een wijk in Willemstad. De plek waar Helmin als jonge jongen met zijn familie naartoe verhuisde. En ook de plek waar hij werd vermoord. Maar daar kom ik later op terug. Want aan die moord is een gevecht vooraf gegaan. Een gevecht dat Helmin zijn leven lang continu met iedereen voerde. En dat begon al op het schoolplein. De laatste plek waar Albert me vandaag mee naartoe neemt. Dit was Canisius College. Dus dit was zijn... lagere school. Ja, dit is nou echt een grote school ook. Qua schoolplein is uitgestrekt, ja. Toch? Er zijn twee schoolpleinen. Eentje hier en eentje aan de andere kant. Oh, ze zijn heel gehoorzaam. De bel gaat en ze beginnen allemaal te rennen. Ook hier in uniform. Ja. Blauwe rokken voor de meiden. Blauwe korte broeken voor de jongens. Polo shirtjes. Lichtblauw. Ja, ziet er deze twee uit. Zijn de rebels. Zie je? Ze gaan niet weg. Deze twee jochies blijven zitten. Die denken, maar die hebben ook helemaal geen schooluniform aan. Precies. Albert pikt de tegendraadse leerlingen er zo uit. Ook niet zo gek. Hij is zelf docent op een middelbare school. Dan ben je er natuurlijk in getraind om die rebelse leerlingen te herkennen. Bovendien blijkt dat zijn eigen broer zelf ook niet het braafste jongetje van de klas was. Nee, absoluut. Absoluut. En die hoofd moest hij... elke dag naar huis brengen. Omdat hij vecht met iedereen. Hij had altijd een grote bek. Hij was altijd tegen, laten we zeggen, mensen die rare dingen deden. Hij luisterde naar niemand. Ik kan je dingen vertellen. Epa! Ik kan je dingen vertellen van Helmin. Nou, hij bleef gewoon stom verbaasd. Hij was gewoon apart. We hadden vruchtbomen thuis. En de buurjongen, die heeft de vruchten van onze boom gepakt. En de vader die kwam met die kind om zijn beschuldigende aan te bieden aan ons. Omdat wij waren daar niet en hij was in onze perceel en bezig. En vruchten aan het stelen, ja. Eigenlijk. En Elmin was helemaal kwaad geworden. Dus mijn vader was met de vader aan het praten en de kinderen stonden daar. En Elmin heeft die jongen een paar slag gegeven naast die vader. Dus Elmin was eigenlijk nog strenger dan jullie eigen vader? En hij was een jaar of 11, 12. Ja, hij was jong. Bizar. Hij heeft nooit een gevecht verloren. Nooit van zijn leven. Niet eens met de pen, niet eens met zijn mond of niet eens met zijn handen. Nooit. De kracht van woorden in de strijd tegen onrecht ontdekte Helmin vooral goed toen hij als tiener naar de MAVO ging. Daar leek hij zijn richting te vinden. Ja, maar hier was het heel goed, omdat hij wist wat hij wou. Hij wilde gewoon iemand zijn die mensen kunnen helpen. En dat heeft hij altijd gedaan. Heb jij hier trouwens ook op school gezeten? Nee. Oh. Wel een paar maanden was ik hier, maar ik kon niet leren. Hè? Omdat ik had nooit op een jongens- en meisjesschool gezeten. En hier had je meisjes en ik was helemaal in de war. Was je afgeleid? Ja, helemaal. Dus ik ging naar de LTS waar alleen mannen waren. En, Hoe was dat eigenlijk met Helmin en meisjes? Oeh, is dat de vraag? De Golden Boy. Dat, zo noem ik hem. Hij was geliefd bij de vrouwen. Ja! Aha. Ja. Oeh! Die man was apart. Echt apart. Waar kwam dat door, denk jij? Nou, weet ik niet! Wat heeft hij dat ik niet heb? Maar ja, oké. Oeh! Janine is een aparte kerel. Echt een aparte kerel. Ik vind het leuk om naar je gezicht te kijken als je het over Helmin hebt. Je houdt echt van hem, hè? Ja. Kijk, hij is mijn grote broer, dus we hadden altijd ruzie, maar het leuke ruzies. Dus het was leuk en ik mis hem eigenlijk. Ik mis hem heel erg. Terwijl Albert dat zegt, ben ik ineens weer terug bij de moord. Ook daar ging een strijd aan vooraf. Niet met vuisten, zoals Wiels vroeger deed op het schoolplein, maar met woorden. Weet je nog, die onthulling waar Wiels mee bezig was? Waar ik het aan het begin van deze aflevering over had? Met wie heb je dan? In zijn radioprogramma zei Wiels dit over de onthulling. Er zijn 5 kopieën. 5 andere mensen hebben het ook. Dus als ik er morgen niet meer ben, dan kunnen 5 mensen er alsnog mee naar buiten komen. Wat ik hier heb, is een atoombom. Jullie gaan schrikken. Wiels had er dus rekening mee gehouden dat de onthulling die hij wilde doen hem zijn leven zou kunnen kosten. Hij was gewoon helemaal zat van. Die laatste dagen was Helmin helemaal uitgeput. Hij had geen energie meer. Hij was, kijk, ze hadden hem bedreigd en hij was helemaal zat. En volgens mij heeft hij gezegd, sorry, als jullie me willen vermoorden, doe maar. Maar doe het vlug. Hij heeft 11 kogels in zijn hart gekregen. Hè? 11 kogels in zijn hart. Heb jij hem gezien? Ja, ik moest die lijkidentificatie doen. En het beeld is nog steeds in mijn hoofd, in mijn kop. Omdat hij was helemaal rustig. Hè? En ik zei tegen hem, opstaan, Swa. Je moet nu opstaan, anders gaan ze weet je, snijden en zo. En dan ga je niet meer opstaan. Maar hij was helemaal dood. En die beeld is nog steeds... Het is gewoon vers. Het is net als gisteren. Je moet er toch niet aan denken. Je eigen broer identificeren nadat hij op gruwelijke wijze vermoord is. En stel je dan ook nog eens voor dat je erachter komt dat een van je goede vrienden betrokken is bij die moord. Want dat was zo. Die oud-minister die nu vastzit, George Jamaluddin, dat was een goede vriend van Albert. Hij woont op deze straat iets verderop. We zijn buren. En we zijn samen opgegroeid. Zijn moeder is mijn moeder is zijn moeder. Dus het was gewoon zo. En hoe was jullie relatie? Top. Ja? We zijn gewoon broers. We zijn gewoon... En als we elkaar tegenkomen, dan zijn we gewoon broers. Ik vind het gewoon raar. Hij zit hier niet ver vast? Ja, voor 30 jaar. En hij zegt dat hij onschuldig is? Ja, iedereen zegt dat. Er zijn 360 mensen in de gevangenis en allemaal zijn onschuldig. Dus, hallo. Wat denk jij? Nee, ik kan... Kijk, het is gewoon een kwestie van rechtvaardigheid. We praten over die trias politica, dus we praten over die justitiële macht. Zij hebben besloten dat die jongen gewoon schuldig is. En wie ben ik om tegen hem aan te gaan? Dus. Hij is veroordeeld. Ja, precies. Albert gelooft niet dat met de veroordeling van Jamal Oudin alle daders zijn gepakt. Sterker nog, Albert zegt dat die daders nog altijd vrij rondlopen op het eiland. Maar namen noemen wil hij niet. Kom je morgen naar mijn begrafenis? Die lopen gewoon rond. En dat ze denken dat ze vrij zijn. Kijk, ze hebben iemand beschuldigd. En die persoon moet alles eigenlijk meenemen. Anders misschien wordt hij ook vermoord. Of een paar van zijn kinderen die worden vermoord of zo. Volgens Albert moet George Jamal Oudin dus meer weten over het motief en andere daders. Maar durft Jamal Oudin dat niet te vertellen, omdat hij vreest voor zijn leven. Ik denk aan het interviewverzoek dat ik via de advocaat van Jamal Oudin heb ingediend. En ik vraag me af wat Albert hiervan vindt. Ik wil heel graag met George Jamal Oudin praten. Ik denk niet dat dat zal gebeuren. Ik heb ook gevraagd om met hem te praten. Ja? Ja, we zijn broers. Als we elkaar ontmoeten, dan... Kijk, we zijn gewoon broers. Waarom heb je dat gedaan? Ik wou dat van hem horen, maar... Hij heeft dat nooit eigenlijk gekeurd. Hij wilde niet met jou praten? Ik heb gevraagd, ik heb een keer gevraagd aan de advocaat en ook aan de leiding van de gevangenis, maar het was nooit... Stel dat ik hem te spreken krijg, wat zou ik hem vragen? Waarom? Waarom? Dat is mijn grote vraag. Dat doe je niet, toch? Dat doe je niet. Als ik mijn laptop bij terugkomst in ons appartement aan de Herenstraat in Poenda weer openklap, zie ik dat ik een antwoord van de advocaat van George Jamal Oudin heb. Beste Natasja, een interview is mogelijk onder de voorwaarde dat de vragen vooraf kenbaar worden gemaakt en Jamal Oudin een digitale kopie krijgt van het interview. Ik verneem graag van je of je hier maar uit de voeten kunt. Ja, dit had ik niet verwacht. Dat het zo makkelijk zou zijn. Maar mijn opluchting en spanning maken al gauw plaats voor onrust als ik verder lees. Ik neem aan dat je ook al toestemming hebt van de minister van Justitie. Shit. Krijgt Albert dan toch gelijk dat ik Jamal Oudin niet te spreken zal krijgen? Nou, dan kent hij mij nog niet. Ik ga mij hierin vastbijten. Maar eerst moet ik naar mijn oude werkgever op het eiland, het radiostation Dolfijn FM. Want wat je nog niet weet, is dat ik in 2011 Helmin Wiels zelf heb geïnterviewd. Toen was hij na alles wat je in deze aflevering hebt gehoord inmiddels uitgegroeid tot een populaire politicus. Maar het interview dat ik met hem had, verliep niet zoals gepland. Ik voelde me een beetje genaaid, weet je dat? Enorm. We zijn ook echt genaaid daar. Voordat je naar aflevering 3 gaat luisteren, wil ik je nog even iets moois meegeven. Ik vroeg Albert aan het einde van ons gesprek namelijk ook nog even naar de favoriete muziek van Helmin Wiels. Hij houdt van Earth, Wind and Fire. Die man was helemaal dol, helemaal gek op Earth, Wind and Fire. Hij was zo gek dat hij... Earth, Wind and Fire was in Aruba, hè? Mm-hmm. Hij heeft gewoon geregeld dat hij... Er was geen tickets meer. Hij heeft gewoon eerst geregeld via een vriend van hem, Aralis Dab. En hij is naar Aruba gegaan. Om Earth, Wind and Fire te zien? Ja. In al die drukte die hij had. Dat heeft hij gedaan. Had hij ook een favoriet nummer van Earth, Wind and Fire? Ja. September. Do you remember? Wiels de moordzaak is tot stand gekomen met steun van het NPO-fonds. Wil je alle afleveringen in één keer horen? Dat kan via de gratis NPO-luister-app. Dit was de tweede aflevering van de podcast Wheels, de moordzaak van Natasha Gibbs van BNNVARA. In dit laatste half uur ben ik nog met twee gasten op de eilanden. Een van ze is, dus de eerste is Jacqueline op Aruba. Want daar is dierenwelzijn momenteel onderwerp van maatschappelijk debat geworden. Na de gruwelijke mishandeling van het hondje Khaleesi. Jacqueline is... even kijken hoor, ik ga gelijk kijken of je er bent. Jacqueline, ja. Hang je? Ja, jij bent werkzaam of voorzitter van Criollo Trappers, klopt dat? Medeoprichter van Criollo Trappers. En ik doe het meeste trapwerk. Ah, wat... dankjewel dat je wilde inbellen. Mm-hmm. Wat doet Criollo Trappers? Ons grootste doel is om... minder puppies geboren te laten worden. Dus wij vangen straathonden, laten ze opereren en zetten ze weer terug. TNR. Oké. Okay. Ja. Neuter release. En waarom doen jullie dat? Omdat, nou, we hebben dat een jaar of 7 geleden geleerd tijdens een grote campagne dat mensen hier kwamen dieren opereren, 400 honden. Mm-hmm. En toen dachten we, nou, dit is de oplossing voor de straathonden om in ieder geval minder puppies geboren te krijgen daar. Alleen je moet het natuurlijk wel in grote hoeveelheden doen. Dat doen we niet, maar het draagt bij tot het minder aantal dieren op Aruba. Oké, want hoe groot is dat probleem? Het is best groot. Het is wel kleiner geworden, maar het gaat binnenkort exploderen, omdat Amerika zijn grenzen sluit. En dus ongeveer 2000 puppies niet naar Amerika kunnen per jaar en die op het eiland blijven. Oké, okay. Want om even in aantallen te spreken, hoeveel straathonden zijn er op Aruba ongeveer? Ik vind dat moeilijk te zeggen. De een heeft het over 30.000, de ander over 20.000, de ander over 40.000. Daar is geen onderzoek naar gedaan. Oké. Okay. En ik hou van cijfers. Maar het zijn er in ieder geval aardig wat. We hebben 30.000 huishoudens. Uitgaande van 1 hond per huishouden. Sommigen hebben wel, sommigen hebben er 10. Sommigen hebben er geen. Maar dan zou je dus op 30.000 huisdieren komen. Mm-hmm. Vaarbieren of dieren. Mm-hmm. Ja, en dat is het enige wat ik daarover kan zeggen. Er is niks bewezen, maar het zijn er wel aardig wat als je op straat kijkt. Ja, want hoe ziet dat eruit in het straatbeeld? Ja, je moet ook opletten. Niet iedereen ziet het. Maar tussen de middag, als het warm is, slapen ze allemaal. Als je weet waar je ze dan vindt, dan zie je ze wel. Als je rond 5 uur 's middags gaat, dan zie je ze uit alle hoeken komen. Als het koeler gaat worden. En soms geeft het probleem. En anders liggen ze daar gewoon, spelen ze wat en proberen ze aan eten te komen. Maar soms zijn ze agressief en dan merk je er meer van. Ja, want jullie hebben op een bepaald punt ook een straathond die graadmager nauwelijks nog leefde, vastgeketend aan een boom, hebben jullie toen aangetroffen, hè? Dat was in een tuin van een meneer. Ja, hoe is dat? Hoe staat het verhaal precies? Een andere groep, Luna Foundation. Was in contact met de eigenaar. De eigenaar kon er niet meer aan. We waren allemaal puppies en allemaal op straat lopend. En toen zagen ze een foto van een moederhond aan een korte ketting onder een boom. Dus omdat de mevrouw van La Luna iets aan de knie heeft, vroeg ze of wij konden gaan. En het was op een gegeven moment de dag dat ik kon gaan. Toen ben ik daarnaartoe. Was er toestemming van de huiseigenaar. Dus niet van de huurder, maar van de huiseigenaar. Dat we de tuinen mochten, dat hebben we gedaan. Eigenlijk dacht ik om gewoon die moederhond van het korte kettingje af te halen en de puppies mee te nemen. Ja. En toen we eenmaal in de tuin waren en ik de hond gevonden had, toen zag je gelijk dat het gewoon totaal mis was. Die kop was vele malen groter dan dat die moest zijn. En ze was zichzelf gewoon aan het verhangen. En ja, dan ga je handelen. Ja. Wat hebben jullie toen gedaan? Nou, ik weet niet wat ik gedaan heb. Ik weet natuurlijk wel wat ik gedaan heb. Ik heb dat dier gepakt en geprobeerd om de knoop eruit te halen. En ik had wat Engelse studenten bij me, toevallig. Die kenden mijn auto. En die hebben daar materiaal van mij uitgehaald. En toen uiteindelijk is het gelukt om die ketting en die En dat, ja, het is zo'n lange looplijn en een ketting. Die waren samen om die nek heen gedraaid uiteindelijk. Om die los te krijgen. En toen hebben we er... Ja, de, om de airway, hoe heet dat? Om de luchtweg open te houden hebben die... heeft een jong meisje heeft hem op de schoot mee in de auto genomen. En gelijk dierenartsen gebeld. Zijn opengebleven ont. En die hebben haar toen zo goed als kon behandeld. Ja, de hond Khaleesi. Khaleesi, ja. Ja. Ja, en dat was dus in de tuin van de meneer. En dat was zo chockerend. Omdat het een intelligente man was met een mooie tuin. We zien meestal woningen. Mm-hmm. Waar één grote rotzooi is. En dan weet je gewoon dat het allemaal een rotzooi is. Dus rondom de dieren is het ook rotzooi. Maar dit was allemaal netjes. De man zelf zag er ook piekfijn in orde uit. En dan zie je zo'n hond in de tuin met kleine puppies. Geen, wel een boom, maar geen dak als er regen zou zijn. Ze lagen gewoon in de gorigheid. De moeder, de bak voor eten was stonk. Er zat wat oud spullen. Water was een paar druppels wat zwart was. En het dier zag er echt niet uit. Dus niet alleen dat hij zich verhangen had, want dat gebeurt wel vaak als je dieren aan kettingen hebt, dat ze zich verhangen. Maar ze was blijkbaar, zei de buurvrouw, al 5 dagen aan het gillen geweest, maar die dag toevallig niet meer. Ja, logisch. Want ze moest alle zeilen bijzetten om überhaupt adem te halen. Ja, dat verwacht je niet bij zo'n man en zo'n huis. Ik had het niet. Het was echt, het dier was chockerend, de hele situatie was chockerend. Ik denk van, als dit al gebeurt hier, wat kan ik dan iemand kwalijk nemen die stukken minder geleerd heeft en stukken minder intelligent is en minder lessen meegekregen heeft in het leven? Wat kan ik van die verwachten? Ja, precies. Het klinkt allemaal heel sneu inderdaad. Het was heel sneu, maar het was ook chockerend. Het dier met al die rottende vlees aan de nek en de stank en niet weten of je het los kon krijgen of je met je dat je aan die draden zit hem dood zou maken. Weet je, het was gewoon een hele nare situatie. Ja. Want hoe is het over het algemeen gesteld met het dierenwelzijn op Aruba? Ik wil de goede niet nalaten. Er zijn ook heel veel mensen die het supergoed doen. Maar procentueel gezien zijn er gewoon heel veel die er een zooitje van maken. En omdat de wet nou zegt dat ze dus niet meer op de straat mogen wonen, anders kun je een boete krijgen van wel 1000 florijnen... Mm-hmm. Probeerden mensen ze dan maar in hun tuin vast te binden. En dat is gewoon heel schrijnend. Je moet je voorstellen dat je in een kort kettingje zit, je gooit je water om en dan houdt het voor die dag op. Als de zon toevallig, als de mensen die de hond vastbinden niet opgelet hebben hoe de zon draait in de tuin, dan zitten ze gewoon in de hete zon. En dat kan soms weken, maanden duren en dan zijn ze ineens dood. Ja, dat is natuurlijk gewoon inhumaan. Ja, wel beschouwd wel. Maar hoe verander je dat denkbeeld dat een ketting wel goed is in plaats van het pellets bij de supermercado halen en iets moois bouwen, zodat ze in ieder geval vrij leven en niet aan het touwtje hoeven zijn. Ja, maar ja, kijk, die wet die werkt misschien ook niet helemaal mee dat de dieren niet meer op straat... Ja, toch? Want nu zijn ze, nu moeten zij ervoor zorgen dat dat ze thuis, of althans dat ze binnen moeten blijven in ieder geval. Ja. Nou ja, de cultuur is daar ook niet helemaal naar, toch? Dat mensen honden binnenlaten. Dus dan is de tuin al heel snel de aangewezen plek. Ja, en ik wil niet zeggen dat ik het kwijt is. Wat ze nu doen door die wet is pakken de hond op. Weet je, want ze hebben geen oplossing voor de hond. En dan pakken ze nog wat buurhonden op. En die zetten ze in de volgende wijk, barrio. Mm-hmm. En dat doet iedere barrio, dus dat is gezellig. Dus dan heb je allemaal nieuwe vreemde honden die niet weten of ze geopereerd zwanger zijn. Dus gewoon een beetje onbekend wat er is. Dus ik denk dat de wet goed bedoeld is geweest. Maar dat het niet het effect heeft wat de mensen dachten. Dus dat mensen, de politie zei toen de tijd, dan worden de mensen bang. En dan gaan ze in de tuin houden. En dan gaan ze er goed voor zorgen. Nee, dan gaan ze niet. Ze pakken het probleem op, gooien het weg. Of ze binden het aan een kort touwtje. Wat ik laatst eens had, was een hele beroerd uitziende hond. En de mevrouw was woedend op mij. Want dan moet je ook een beetje oppassen dat ze niet te boos op je worden. Mm-hmm. Dus toen heeft ze een diertje achter vastgebonden. En toen kon het zich ieder moment verhangen, omdat er was een afstapje. Maar het touwtje was niet zo lang als het oudste afstapje was. Ja. Maar dan heb je dus helemaal niks over te zeggen, omdat je niet in de tuin mag. Ja. Bizar, dus het werkt nog een beetje, ja, het werkt nog een beetje aan. Het moet nog een beetje even geschaafd worden aan de wet. Aan de uitwerkingen. Ja. Wat heeft Khaleesi, de hond die jullie hebben aangetroffen, betekend voor de discussie over dierenwelzijn op Aruba? Het heeft in ieder geval heel veel rumoer gegeven. Dus heel veel mensen hebben het gezien. Heel veel mensen hebben erover nagedacht, zijn er boos over geworden. En Aruba is afhankelijk van toerisme. En dan vooral Amerikaanse toerisme. En die worden dan heel boos. Dus voor Aruba is het belangrijk om een goede naam te hebben op het gebied van dierenwelzijn. Dus dat heeft wel ervoor gezorgd dat deze meneer aangeklaagd is en schuldig bevonden. En dat is de eerste keer op Aruba geweest. Dus dat is goed. Ik gebruik het nu ook dat als iemand zijn hond, pas was een hond bijna opgehangen. Ik zei, nou, dadelijk wordt hij de volgende Khaleesi. Dus ik zou maar naar huis gaan en daarna gaan kijken. En dat heeft hij gedaan. Want het helpt wel voor de bewustwording. In die zin. Dus het is triest voor Khaleesi geweest, maar het helpt wel voor de bewustwording. En dat de overheid iets wil doen, omdat zij gevoelig zijn voor de naam die Aruba heeft in het buitenland. Ja, precies. Ja, daar waren ze ook een beetje boos over. Het vonden ons niet zo fijn dat wij het wel in het openbaar gooiden, al jaren geleden. Maar het heeft wel geholpen dat er uiteindelijk mensen maatregelen gaan nemen. Ja, want er zou ook een dierenwelzijnwet komen, toch? Ja, we hebben morgen een vergadering en daar zou die uitgelegd worden. Okay. Wat ze daar nou mee bedoelen. Maar je hebt natuurlijk op Aruba niet alleen honden of katten. Je hebt ook zeeschildpadden die het leven zuur gemaakt worden omdat er overal gebouwd wordt. Er zijn hanengevechten, hondengevechten. Wat heb je nog meer? Onze vogeltjes die doodgereden worden, de UTV's die gewoon overal rijden, overal waar die sternen zitten. Mm-hmm. Dan als je heel voorzichtig loopt, zie je ineens de twee sterntjes zo tussen de rotsen zitten. Maar daar als er een UTV komt, die rijdt overheen, dan zijn er weer een paar sternen kapot. Of uiltjes, of noem het maar op. Het is echt. Dus dierenwelzijn is niet alleen honden. Nee, dat is iets breder. En wat kunnen jullie als Criolla Trappers betekenen voor dieren in moeilijkheden? Ze kunnen meldingen doen en dat is dus niet alleen bij ons, maar het is bij alle. Wij zijn echt geen rescue groep. Wij vangen honden. Ja. En in ons gevoel redden wij dus een generatie die niet geboren wordt. Snap je? Dus die hoeven niet te lijden zoals de ouders lijden. Maar andere groepen die worden ook gewaarschuwd. En we proberen binnen ons vermogen zoveel mogelijk te doen, maar het is niet aan te slepen. Nee. Dus wat wij heel graag willen, en ook dus alle groepen samen, is bewustwording. En dat je een soort campagne hebt die op de radio, televisie, dat wat aanslaat bij de bevolking. Dat het een logisch iets wordt dat je goed voor je dieren zorgt. En dat je het laat opereren en dat je zorgt dat het geen hartworm krijgt. En dat je zorgt dat het geen teken krijgt en de tekenziektes. Maar dat is een proces van een tijd. Ja, dat echt aan zal slaan, maar we zijn daar wel over aan brainstormen om te kijken hoe kan je de gedachtes van mensen veranderen. Ja, maar moet in een positieve zin. Een mentaliteitsswitch. Ja. Ja. Dank en omdat ik Nederlander ben, is het mij soms een beetje moeilijk om me in te denken hoe het voelt hier. En daar hebben we dus gewoon de Arubanen voor nodig om dat mee te denken. Om daar samen over na te denken en het vorm te geven. Ja. Ja. Dankjewel. Dankjewel voor je uitleg. En heel veel succes met een stukje bewustwording op het eiland creëren. Hè? Ja. En fijn. Hartelijk bedankt dat ik het wat mocht vertellen. Yes. Geen dank. Fijne avond. Tot ziens. Dag. Ja. Hai. Dat was Jacqueline Mbaudary op Aruba met Criollo Trappers. Ja, het is een treurig verhaal als ik het zo hoor. We gaan door naar Curaçao, waar onze wekelijkse correspondent Oscar van Dam ons elke week op de hoogte houdt van het nieuws op de eilanden. Oscar. Goedenavond. Goedenavond, wat leuk om jou weer te spreken. Ja, insgelijks. Het is een vrije traditie. Ja, toch? Hoe is het daar? Ja, rustig. En ik zeg rustig omdat we al de hele week te horen krijgen dat het misschien heel slecht gaat met het weer. Maar ik heb net nog even naar buiten gekeken. Er is nog steeds alle rust in de weersomstandigheden. Tenminste in het gebied waar ik woon. Dus dat is alleen goed. Ah, mooi. Wat speelt er momenteel? Ik wilde beginnen met Sint Maarten, want wat zich daar in de afgelopen dagen heeft afgespeeld is echt eigenlijk ongelooflijk als je, zoals ik, graag naar de politieke ontwikkelingen volgt. We hadden een nieuwe regering op 3 mei en op 20 mei, dus 17 dagen daarna, is die regering alweer gevallen. En het moddergooien is begonnen. Om het kort te zeggen, de regering die heeft er lang over gedaan om beëdigd te worden. Er waren verkiezingen op 11 januari. Op 3 mei is de nieuwe regering beëdigd. Nu is de regering is afgetreden. Het parlement wordt ontbonden. En op 18 juli krijgen we opnieuw verkiezingen op Sint Maarten. Dus ja, dat is echt wel heel snel en ook wel heel erg opmerkelijk. En zeer desastreus voor de bevolking. Maar die zit al de hele tijd zonder regering dan? Ja, die zit de hele tijd zonder de regering. Want ja, vanaf het moment dat de vorige regering wist, hè, er zijn verkiezingen gehouden, komt er andere regering aan. Ja, dan kun je ook niet zoveel meer doen. Nu zijn er dus 17 dagen regering geweest. Nou, nog voordat de eerste echte persconferentie van de regering kon worden gegeven, hadden ze al geen meerderheid meer. De nieuwe verkiezingen kosten geld, hoe je het ook went of keert. En dat is ook niet goed voor de bevolking. En bijvoorbeeld de staatssecretaris van Koninkrijk, relaties, mevrouw Van Huffelen, die heeft al gereageerd. Die zegt van ja, dit is vooral inderdaad wat jij zegt voor de bevolking helemaal niet goed. Want die wil gewoon een regering hebben die aan de slag kan en belangrijke zaken kan regelen. Maar in plaats daarvan lukt het nog niet om een stabiele regering te krijgen. En opmerkelijk is dat iedereen in het politiek op Sint Maarten nu zegt van ja, maar dadelijk bij de verkiezingen kan de bevolking laten zien dat ze daadwerkelijk voor mensen willen kiezen die alleen maar aan het land denken en niet aan zichzelf. Ja, we wachten af. Ja, maar wat is er nou gebeurd in die 14 dagen? dat vraag ik me ook af. Maar kort gezegd, het was opmerkelijk dat na de verkiezingen van 11 januari al heel snel 4 kleine partijen samen een coalitie vormden. Dat waren 4 partijen die elk 2 zetels hadden. Bij elkaar dus een kabinet van 8 zetels. Dus net meer dan de helft, hè, want het parlement heeft 15 zetels op Sint Maarten. Mm-hmm. En toen zei iedereen al van oei, dat betekent dat dus als er maar 1 persoon zegt van steun het niet meer, ja. Ship jumping, zoals dat zo mooi in het Engels heet, dan valt het. Dus mensen waren daar misschien wel op voorbereid, maar dat binnen 17 dagen zou gebeuren. Het gaat om meneer Kevin Mengret van de partij Nou. Die had toen hij zei dat hij geen vertrouwen meer had in de regering, al een akkoord gesloten met de andere partijen, de National Alliance en de UP, en had dan ook later op de dag meteen al een coalitieakkoord gepresenteerd. Dus het zat er lang aan te komen. Mengret zegt dat hij in die 17 dagen niet het vertrouwen heeft gekregen toen hij naar de regering keek. Wat erg kort is natuurlijk. Ja. En dat hij meer vertrouwen heeft in de andere partijen. En opmerkelijk van Mengret is, ik ken hem niet persoonlijk, maar als je op zijn social media pagina's bekijkt. Hij is nog relatief jong, maar hij heeft al bij 3 partijen op de lijst gestaan, of in ieder geval is hij lid geweest. En 2 van die partijen waar hij eerder lid mee van was, daar heeft hij nu een akkoord mee gesloten. Dus wat precies zijn beweegredenen zijn, hij zegt, ik doe alles alleen maar voor Sint Maarten. Ik heb geen geld aangenomen, geen giften, geen beloftes. Dit is mijn hulp voor Sint Maarten. Maar andere mensen zeggen van, ja, jeetje, 17 dagen, dat is wel erg snel. verhaal. Ja, precies. Maar lag daar een politiek thema aan ten grondslag? Iets waarvan hij dacht, nou, dat zit bij die andere partijen beter? Of... Wil je het politiek correcte antwoord of wat ik ervan denk? Ja, nou, de laatste dan. Kijk, natuurlijk zal hij zeggen dat hij geen vertrouwen meer heeft en dat hij meer vertrouwen in anderen heeft. Maar hij heeft niet aan kunnen geven wat er in die 17 dagen dan zo daadwerkelijk verkeerd was, dat hij het vertrouwen opzegt. Vergis je niet, op 13 januari was er al een akkoord. Dus hij heeft maanden geweten met wie hij om tafel gaat, met wie hij in het kabinet gaat zitten. Ja, dit is, ja, als je de politieke experts op Sint Maarten mag geloven, heeft dit te maken met mensen die hebben geïnvesteerd in sommige politici en die willen dat er een regering komt van National Alliance en de UP-party, omdat die zorg kan dragen voor hun bouwplannen, waar ze heel veel waarde aan hechten. Dus dat directe inmenging van anderen. Maar dat zeg ik nu, dat zeggen anderen. Maar bewijs is natuurlijk een totaal ander verhaal. Wat wel een groot probleem op Sint Maarten is, ik zal het proberen zo simpel mogelijk uit te leggen. Als er verkiezingen zijn, wordt er niet gekeken van nummer 1 gaat in het parlement of nummer 2 of nummer 3. Nee, wie heeft de meeste stemmen? Als nummer 15 meer stemmen heeft dan nummer 1, 2, 3, 4 tot en met 14, dan gaat nummer 15 in het parlement. Dat is niet in Nederland zo, dat is niet op de andere eilanden zo. Daar heb je alleen de mogelijkheid om via voorkeursstemmen erin te komen. Op Sint Maarten is het echt meeste stemmen geldt. Dat klinkt heel eerlijk, maar dat geeft ook aan dat sommige mensen, als je daar echt in investeert, heel veel stemmen kunnen trekken. Ja, die zijn ook vaak zichtbaarder. Die kunnen zichtbaarder zijn. En met 1000 stemmen heb je al een parlement, kom je al in het parlement. En dat is natuurlijk niet zo heel veel. Dus dat systeem werkt in de hand dat er soms mensen opkomen met een enorme verkiezingskas en die dan ook verkozen worden. Ja, en in het geval van Mengret, dingen doen die mensen niet hadden verwacht. Nee. Hoe wordt er door de bewoners op gereageerd? Ja, dat is heel moeilijk, hè. Want de mensen die het... er zijn heel veel mensen op Sint Maarten die hebben geen vertrouwen meer in de politiek. Maar dat is ook op Curaçao ook en dat is ook op andere eilanden. Dit maakt dat nog meer mensen geen vertrouwen meer in hebben. En als er dadelijk weer nieuwe verkiezingen zijn en dan komt de politicus langs en die zegt van wat heb jij nog voor openstaande rekening staan bij het waterbedrijf? Dan betaal ik dat en is er nog iets wat ik voor je kan doen? Dan nemen ze dat aan. Ze hebben niet het vertrouwen dat politici echt voor het land aan het werken zijn. Dus ja, dit bevestigt alleen maar het wantrouwen. En wat zich nu gaat afspelen is heel veel beschuldigingen van over en weer. De afgelopen dagen zijn er van allerlei persconferenties en persberichten verstuurd waarbij de ene kant van het politieke spectrum zegt dat die andere echt niet deugen, hoor. Nee, dit is niet bevorderlijk voor het vertrouwen in de politiek op Sint Maarten. Nee, en wat gaat er nu gebeuren, denk je? Verkiezingen, 18 juli. 18 juli zijn de verkiezingen, snel. En dat is heel snel. Juni. Juli. Juli, Is snel, omdat we hebben net een nieuwe regering. Maar als de hele verkiezing dus goed moet verlopen, dan moeten de lijsten al op 31 mei worden ingeleverd. En dat is al eind van deze maand. Dus de mensen zijn eigenlijk gewend aan een nieuwe regering, maar ze moeten alweer opkomen voor een nieuwe verkiezingen. Of iedereen daarop zit te wachten, weet ik niet. Het zal wel weer in een korte tijd heel veel commotie weergeven op het eiland. En tegelijkertijd weinig beslissingen die genomen kunnen worden, want deze regering is demissionair. Ja, precies. Hoe zit het met de opkomstcijfers daar? Op Sint Maarten? De verkiezingen? Ja. Bij de laatste verkiezingen was het iets beter. Ik heb nu even niet de cijfers bij, maar het zat rond de 65%. Dat is niet veel anders dan op andere eilanden. Saba heeft dat een heel hoog opkomstaantal, omdat dat natuurlijk een relatief klein eiland is en mensen daar echt gaan stemmen. Maar het is niet sprake van een desastreus laag aantal stemmers. Wat ik nog vergeten ben te zeggen, om het niet ingewikkelder te maken, maar deze regering is gevallen. Deze meneer Kevin Mengret heeft een akkoord gesloten met National Alliance en de UP Party. En de gouverneur heeft gezegd dat hij nu wil gaan kijken of deze drie een nieuwe regering kunnen vormen, terwijl ze weten dat er op 18 juli verkiezingen zijn. Dus de kans is groot dat we toch nog voor een maandje een andere regering krijgen. Jeetje, wat een gedoe. Ja, dat is een gedoe, maar ja, dat is een gedoe, dat kan ik niet anders zeggen. Ja. En we moeten in de gaten blijven houden. Er zijn natuurlijk mensen in de Sint Maartense politiek, net als elders, die gewoon echt hard willen werken voor het voor hun bevolking, voor hun land. Maar dit gedoe, hè, zoals jij het ook noemt, ja, zorgt er wel voor dat je echt denkt van jeetje, waar zijn we mee bezig? Zitten die partijen heel ver, staan ze heel ver van elkaar op politiek vlak? Qua ideale ideeën. Nou, als je de partijlijsten naast elkaar legt, de verkiezingsprogramma's, dan willen ze allemaal een beter en floriserender Sint Maarten met meer aandacht voor het onderwijs, economie, toerisme en voor de geschiedenis van Sint Maarten. Maar het gaat meer om de details en voor de groepen die ze soms voorstaan. Bijvoorbeeld de partij Nou, waar Kevin McGrath. Die hebben heel veel stemmen gekregen van de mensen die uit Haiti zijn komen wonen op Sint Maarten. En die richten zich zeg maar op een bepaalde groep in de samenleving. Er zijn ook partijen die vertegenwoordigen meer de ambtenaren. Er zijn ook partijen die vertegenwoordigen weer een andere groep. Dus in principe kun je niet zeggen van dit is een hele linkse partij of een hele rechtse partij. Het zijn details die verschillen. En de wijze waarop men politiek beoefend, dat verschilt ook heel erg. Er zijn partijen die echt heel erg op integriteit hameren. En er zijn partijen waarvan nummer 1, 2 en 3 al eerder door justitie is onderzocht of nog steeds onder onderzoek staat. Dat is ook een indicatie van de politiek, van het publiek, van wil je daarop stemmen op die mensen. Ja. Wat verwacht jij bij de volgende verkiezingen? Dat is moeilijk te zeggen, maar als ik mag inschatten, denk ik dat. Want nu hebben 4 kleine partijen allemaal 2 zetels gehad. En de grote, de traditioneel grotere partijen, National Alliance en UP Party. En traditioneel spreek ik niet over 50 jaar, maar zeg maar van de afgelopen 12 jaar. Ik denk dat de mensen toch weer teruggaan naar wat er geweest is. Want hiervoor hebben we een regering gehad die 4 jaar lang het land regeerde zonder dat er iemand uitstapte of dat de regering viel. Ja, mensen willen toch weer die, ja, hoe zeg je dat, die stabiliteit. Dus ik verwacht dat de partijen National Alliance en UP meer stemmen gaan krijgen. En waarschijnlijk dat ze dan ook weer een coalitie kunnen gaan vormen. Laten we hopen dat er binnenkort weer politieke stabiliteit is op Sint Maarten. Dat hoopt iedereen en dat zou ook het beste zijn. Ja, dankjewel. We hebben het helemaal niet meer gehad over het weer. Maar, ik kan je verzekeren, het is rustig weer. We hebben heel veel waarschuwingen gehad dat het weer heel slecht zou zijn. Maar gelukkig valt het allemaal mee. Maar terwijl ik met jou praat, een uur eerder, kregen we al een bericht van de overheid dat we toch moeten opletten en de weersvoorspelling in de gaten houden. Dus ik neem het niet, ik neem het serieus. Iedereen houdt de weersvoorspelling in de gaten. Maar de verwachte enorme regenval is gelukkig helemaal uitgebleven. Dankjewel, Oscar van Dam. Graag gedaan. Dag. Dit was de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen. En na het nieuws van 5 uur hoor je vroeg.